ترتیب د سورتو د قران کریم کې سلورم اول سورت الفاتحه بیا سورت البقره دریم سورت آل عمران سلورم سورت النساء او په نزول کې رسو د سورت الممتحنین ځنوي بهار نه داو د سورت بیان د امور منتظمه د فارد اصلاح د معاشري هغه امور ذکر کوي چې باغې سره د خلق ژوند خکېږي او صحیح کیږي ربط او مناسبت تړوند دې صورت د مخ کې سره یو په سورۃ البقره کې خطاب مغضوب علیهم تا او په سورۃ آل عمران کې خطاب ضالین تا نو دې سورۃ کې خطاب دې منعمون علیهم تا مؤمن تا نو ځکه متصل ورپسې راو یا مخکې سورۃ کې اصول د ایمان ذکر شو نو دې سورۃ کې دلته اصول د معاشري ذکر کړي چې ایمان دې برابر شو نو د ژوند طریقه چې تیرینو هغه یاد کړي چې د قران او د سنت موافق دي نو ځکه متصل ورپسې راو یا مخکې مسئله د جهاد ذکر شو نو دلته وای چې د دې امور پابندی نو علاوه به جهاد کول شي او د دې امور چې په دې صورت کې ذکرې پابندی نه کوي نو جهاد نشي کولای نو ځکه متصل ورپسې راو یا مخکې صورت کې امور مؤسسه د جهاد ذکر شوی په سورۃ البقره کې او په سورۃ آل عمران کې هغه امور د تنظیم ذکر کړي او قواعد نو دې سورۃ کې آداب ذکر کړي د جواب چې دا آداب وی او په دې باندې دې مزین او خسته ای نو اعلی به دې جهاد کوي او ژوند به ختیریږي نو زکه متصل اور پسې راو یا مخکې سورۃ کې د یهودو او د نصارو پلیتۍ بیان شوی نو دې سورۃ کې د منافقانو پلیتۍ ذکر کړي نو ځکه یې متصل ورپسې راو یا مخکې سورۃ کې ذکر و خلاصي په جهاد یو بل ته نصیحت مو کوي خپل ځانونه کلک کوي نو دې سورۃ کې ذکر کړي چې کلکیږي بالا چې دا سړی یریږي د الله نو چې کله ویریږي نو د الله حکمونه به مني نو ځکه یې متصل ورپسې راو او دا سورۃ تشریع او تائید کوي د مخکې سورۃ سورۃ آل عمران کې چې څه ذکر او داغې تائید کوي او طریقې ورلک بدل کړي دي او دې ته تفنن وایي دا بلاغت د قران دی خبره پیش کوي رنگونه ولا بدل کی هر یو رنگ د بل نه هر یو طریقه د بل نه پندور اګه سړی ته وې د ګوړې شربت اوس کا بیا ور پسې وې د انارو شربت اوس کا د بل رنگ بدلې سړې سړې کیږي نه ستومانه کیږي نه خلاصا او تقسیم د صورت صورت درې حصې دي اوله حصہ شپږ پنځوسم آیات پورې بیا دا حصہ شپږ دیرشو آیاتونو کې شپاړس احکام ذکر کړي چې دا غي تعلق دي د عوامو خپل منځ کې د رعیت خپل منځ کې کپا دی عملی نجون بے خستشی امن و امان بئی شپک بیرشم آیات پوری دا شپاڑ سحکان ذکر کئی بیا اتل سو آیاتونو کې حالات د يهودي او د منافق بیانې سره د ترتیبینا فائده یې څه شو په کولو د دې کارونو اصلاح د معاشري کېږي. وګورئ قوانین ذکر کوي شپاړس. یو وآتوا اليتامى أموالهم. اول قانون د مظلوم مال نفر یتیم ذکر کو ورکا یتیم تا مال. دویم قانون عدل فی النکاح وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. انصاف نشي کولې سړي نو وینځواله دارنګلا ذکر کوي قانون بل زرارو تور کې محروم ندوی نه له خوشي شیدانو ورکه کور کې جنگ جګړه راځي معاشره په خرابي. بل قانون ذکر کوي سلورم بیوقوف مال حفاظت وکا ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. نه پويږي مال حفاظت وکا چې ضایع نشي. بینزم قارون ذکر کئی بخبر و برخو بانی چه اللہ مخرقوی دین خوشحال دیشی لر رجال نصیبم مما ترک الوالدان والاقربون. دارنگلا قانون ذکر کئی بینزم مال پا قانون شرعی تقسیم کا غریب تداغا حق ورکا. دا پنزم قانون ذکر خوشبگم تقسیم دا معلوم یو سیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانسین. مال تقسیم کا و قانون شرعی حدائی ذکر کرم آیات دبیرا سراؤنو تفصیلا. وم قانون ذکر کئی نافرمانی یکڑا حوالات تیدن نکا وامسکو هن فی البیوت واللاتی یاتین الفاحشت من نسائکم. دا قوانین ذکر کئی وم آتم ذکر کئی خذی پا میراث کے موڑی یا ایوہ الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء. پا میراث کے خذی یو نسی نہم قانون ولا تنکیو بیزتی دفلار مکوان دفلار خذوان ہے لا تنکیو ما نکہ آباؤکم. آیات نمبر 2 او سوال لس محرمات ذکر کئی دا قرآن کریم دا سی عجیبا بلاغت دیں او پمند منز کے دا اصلاح طریقی اور بخی کدا دی اکڑا ندا فائدہ دا کدا دی اکڑا ندا فائدہ دا لسم حکم حرمت علیکم امہاتکم. سوال لسم ہر رواد ذکر کی قدا اوکڑا نقصان بھی یو لسم قانون حرام مال مخری یا ایوہ اللذیر آمنوا لا تاکلوا اموالکم. یو کم درشم آیات ماخرز اللہ یا لسم قانون لوز پورا کا لوز خلاف ہونے کی لوز پورا کا ولکل جعلنا موالی مما ترک ترک الوالدان دری درشم آیات سوار لسم الرجال قوامون على النساء سڑے بواگداری حاکم فکور کیو بہر بین لسم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَسُوا حَكَمًا مِّنْ آلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَامِ بین زدر شمی ماخر کور کی جگڑا رالا دخزیو خاوند دو طریقہ دے اصلاحی دادا کلے پی مخبرو ذکر اکر خزو خاوند حکم عام مرگری دی جوڑا دی داوی پومنس کی اختلاف دی طریقہ دا اصلاح دی شپارسم دا احکام باغ سوکمئی وابد اللہ شپک درشم آیا تی باخر وابد اللہ او یول اس خبری جکر کئی پکی وی اول سم نمانی نمانگوی تاسی نمانی وابد اللہ نمانی ولا تشرکو بھی شیعہ نمانی دعا وبالوالدین احسانا دری وبذل قربا سلور والیتاما پینز والمساکین شپگ وجار ذل قربا و والجار الجنوب اتا والصاحب بالجم نها وابن السبیل لس وما ملکت ایمانکم یولس داد یولس میزوانو منی تاسی چوائے غلط دے معنی دا دا احکام دا آخر کولی رانو دا دی پابندی باغ سڑے کئی چی دا یولس تبری پکی آخی دا ی درستی نوابد اللہ شپارسم حکم ذکر کو علا بمانی او بیا قباحتو رئی ذکر کرم دری آیاتونو کی در مومنانو حالات یعنی دری فرقی ذکر کئی مومن منافق یہودی یعنی کافر دری آیاتونو کی داغی تذکرہ دارنگ لا شپاگ آیاتونو کی در یہودی تذکرہ او په دولس آیاتونو کې نه شپږ آیاتونو کې د منافق تذکرہ او دولسو کې د يهودي دای ذکر کړه بیا زم حصہ د 25 د شروع کوي او په دې کې دوه آیاتونو کې زمن کې تذکرہ کوي د مؤمن نو پینځه شو دارنگلا تذکرہ کئی دا یہودی دارنگلا تذکرہ کئی دا منافق پایاتون چه مخ کے اسر جمع کین دویش یہودی شرد منافق او دے حصہ کی تفصیلا اتا احکام ذکر کئی چه پدے سران تعلق د دې احکام د بادشاہ او د عوام په منځ کې کدا صحیح وي نو ملک به مانی رائے او د رائےت په منځ کې اته او نه هم په تفریقې تنویر لما سبقا یو حکم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات حقدار ته حق ورته یو یو حکم به دازي حقدار ته حق ورته دیم قانون ذکر کئی چکلا حق دیور کو انصاف براشی یا ایوہ اللذین آمنو خذو حذرکم امیر منصف دے حق ورکئی نوز توپک را واخلا دشمن کا پرائی بیورا حضرکم فانفرو صباتن او انفرو جمیعا. دریم حکم یعنی دریم قانون چې د بادشاہ د عوامو په مسلې ما حصلوا آیات ولی وقاتل فی سبیل الله. نو چې توفک در عوامو سونو خی چا سره دشمن سره فلی وقاتل فی سبیل الله نو جنگ وکړه اسی ځان له نیغ نیغ کې وي توفک در سره چاکو دیر اس آسی نیغنے کے نانا سو خوکا وی بورا جیسا کئی ہوگا نا دارنگلا دریم قانون ذکر کئی پسورت کی توپک دیواب استو دریم قانونی ذکر کو سلورم اوس بسی چل کے وبا کان لمؤمن رو و رنزور حضور سڑی ہوگی گن دو نوی آیات کی ذکر کے وبا کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا سلورم قانون سڑی رو رنزور حضور گورا دانا چی بس اجتا و ادرس نانا رو احتیاط بالقتل بینزم قارون یا ایوہ اللذیر آمنو نید صفا کا تحقیقو کا نید صفا کا تاسی نچے مخیل رسوک رازیو دوکی وجنی تاسی ونکی شپگم قارون ومن یحاجر فی سبیر اللہ دا تکلیفی نمال پرنگ دا مالدار بشی افغانستان تو گو رئی مال دونه نو چی حجرتی اوکو اللہ ورطا مالو نور ملکونو تو گو رئی صحابو سرسنو مدینی تا چی حجرتو کن اللہ مالدار ومن یو حاجر فی سبیل اللہ گنا بڑی موافشی وم قانون و اذا ضربتم فی الارض نو چی منظر نپاتی نشی موسکا دانا چتش مجاہدی مبیان جا کلا چرسکا و کلا لانے غیر و ایجا مجاہدی نانا موز در نفاتی نشی نا منزور و پابندی ہوگی آتم قانون آیات 105 کی کلا چه مل فتح شو گرد زیدی ولی نی مفاغی بدا اللہ قانونی دا غیر اللہ قانون بنی ملک ازادون چالا دا لاد بیکالا قانون بنی او نهم قانون اتو خدا غدی دا تنویر دی پدی مخی بنی ویستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیهن او دریم حصہ د صورت پاوی کې د دریو فرقو تذکرہ کوي مؤمن منافق یهودی کافر پکې او داغی صفات ذکر کئی خب دا مومین بد دا دینو او پاخر کی سلو رسول ذکر کئی سوابق توحید رسالت صداقت دا کتاب ایمان بیوم الاخر او نفی دا شرک فی التصرف کئی چواکدار زیم نصورت کی دا اول خطاب دے مخلوقات ہوتا پداسی طریقے سرا چو ورکوئی مالونا حق داوی او کدا مو ادا کرو پدی معاملو کو نو زیادے ہو لکوئی تاسی پیو بلوانی عمل پیو کئی ذکر تاسی یو شے دلتا دو آیات دا مومن سر لگئی نو پینزشو منافق سر لگئی نو دویشو یہودی سر لگئی نو شل شو مخکنی و سر راجم اتی او پا منز منز کی زورنی دلائل رٹھنی ذکر کئی دا حاصلو د دې صورت کستا صورت نافذ شي په ملک نو وګوري زیاته بوشي شپارس قوانین او داته دا ملک بدا شي شي امن او امان وي یا ایها الناس او ټول مخلوق ته وي اے خلقو او یری گئی دا اللہ نا چرف ساسی دے پالون کے ساسی دے آغا اللہ چی پیدا کری دی تاسو لرم من نفس دیو نفسنا من نفس واحدت دیو نفسنا آدم علیہ السلام او حدیث کی چرازی زنانه پیدا شوی ده د غسی پختینه او دا کګی قسموی نو سمول ده لکه ابو داود تیرانی طلاق دی د دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د زنانه په بارکه زما وصیت قبول کړی آغا صورت چې الله په نوم د زنانه ور علیګلې نو خلک وی حقوق نسوان اصل مطلب یې راو حقوق نسیان چې د دې حقونه بالکل یې کیسو صرف په مال غټي پټوانو لګوي په صابون د خدي پټو په تیلو ډبی د خدي پټو یعنی په هر شی باندې د خزو پټو مزدوری پیو کئی دا کنیڈا اغا پروفیسر چی مسلمان شوی وان مامخ کیویلی اتاستا او دا شکلک ایمانی و چی دا پردی پابند سکسان مسلمانان شوی او خزی مستر بی لاہور دا شرال کس شو پی ایرپورٹ بانی مارا دا دیز مسلمانان کس کی شدام کافر دی مرمن وټول ده هغه دا مسلمانان دي ته څو مسلمان پرونه مسلمان د پیړو مسلمان ته مسلمان نه وي خو ځکه کار یې مدغه شي دی ناوا بیان ورکړو چې یورپ مغربي ممالک او مشرقي ټول راځمتي هغه وایي چې موږ زنانه او ته حقوق ورکو بالکل درو وایي پدغه ملکونو کې د زنانه حیثیت د سپین دا د غی بیان صاحب البیت یاد را به مافي وراش قران ګورې چې زنانه ته کوم حق ورکړې دا چې په یو قانون او په یو دین کې نشته زنانه ته وای کور کې کی نه بیغمه نبی صلی الله علیه وسلم وای کلکم راین کلکم مسئول بیا وای زنانه بادشاہان دا پکور دا خواهن بیغم ناسر نو چه دا مزدوری کئی مدا خو مزدور شو اولتا نشو خبر نو بیغم بناسته ایدن نا فیزت کی او تیار برس ملوی نو بادشاہ پاگئی چه پا تیار بانی نوکرانی نو چه دا نوکر شو نو دا حق نی نو حقوق نسوان سو ریس و اللہو کے بربندی اوز گلوی دا بیانی دی طرفی اوچھو لمبری بولا ہوتی چرتا چی کفر راولی لکالا جو سکول والا غریبانان دو پکی مور اپلار والا دو پکی وی طرفی را دون لمبری بیسی باشی سو وقت کی ویل کا حفظ کڑی لمبری بیسی باشی نو بیا ہو جی نقصان نوی ری رزکی داو دن نئی خدا با مسئلہ اٹھو شی باغیم رو رو تینا دویستی هندوستان سره ورانی نو جهاد دی جکره د انګریز سره جوړی نبی اسو آیاتونه د جهاد ته نه مواسه نو امن کم دی اصل خبر اره نو سکول واره غریبانان برا ورته وینا کړی و چې د دې زنه تقریبا دغه ځای پورې یو زنانا بربند پدی لباس کې لاړ شي دونه پیسې ورکول ځکه موږ دونه وخت مال ولګولو نه یو کس ورته تیار کړو پدی ناره چې کله بار تر ووتو حالات اسی ځان ته وکړل به اوس خو به حکم پیسې برا کې اوسه لمه ټول خاندان نه پوي ناور څه نه شم کولی نو دې ملګری سره نو تقریبا یو څو غزه کې چار چا پیره نه ورته دا لوړ مارې خپل ودرو او یو زنانا مال دی یو وې دونه ایر به روپۍ مونږ لګولې ان جی اوس کې اله اوس دوه کوم روش و چې دا دونه وویني څو زنانا په کې غلط شي الله نو حق قران ورکړل راشي وګوره دا شي مینا د مظلوم سره نبی صلی الله علیه وسلم وی د دنیا درې سيزونه دا یې مینه سماج وکیا چولې یو د زرانو نو خلق دا مشهور کړه چې ډېر خزي وکړي دا معنی غلط ده د حدیث مطلب دا لري مظلوم یا چې د ظلم کړي جاهلیت کې بشوي ژوندې خزي کړي طلاق به وته ورکړه په خوده به نه سوړند بناسته تبایلو کې به پیواز او چې مال یې نه راکې نو بل یې نه شو کولای هغه بډای په چا نه شو راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر وی هر سوال یې وو په شان د غوا او د میخې په میله کې نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وی د مظلوم مین الله زما زړه کې اچولې دارنګ لا خوشبو سبانه پاک شی می خوښ دی لکه میوه ده خوږوالی دی کوم شیز کې چې تریوالی نو هغه مشابهت راځي د شرابو سره نو خوږ شی می خوښ دا ما چې پاکې د بنده کسر نه وي تصرف یې نه کړی لکه میوه شو وغیره مخکې ما ذکر کړو نو الله مینې ته وګوره که د چا د زوی نوم یو بادشاه خپل نوم پکې دي یا د خپل بچو نوم پکې دي یا د هغه په نوم باندې یو څیز راولېږي هغه څونه فخر کوي هغه رب العالمین چې د زنانو په نوم یو صورت رالېږلې او د هغوی چې کوم حقوق ذکر کړي دي بل نه کتاب ذکر کړي نه یو قانون د دنیا پیش کولی شي یو روایت کې دام راځي چې حوا رضی الله تعالی عنها دا د باقی مانده خټی نه پیدا شوه اگر چې حدیث په سند باندې کلام دی راځي هم دا اوله باندې اوس د کچې پختۍ له پیدا ده سمانا لکه حدیث کی راضی دوا ویا جوزا داستا سی اور دے دا جہنم دوا ویا جوزا دوا ویا جوزو کی دائی آخری جوز دے بل طرف تا حدیث کی راضی دا جہنم اور دا ستنی دا سم مقدار دنیا تراشی دا بلو خڑش اس دا تعارض دے سی چل ہوتے ہیں منګوایو کدلته دی او کالتا دا محمول بالتشبیه حضرت شیخ رحمه الله علوی او په تشبیه کې دا لازم نه ده چې مشبہ عینی مشبہ به شي بلکې په یو صفت کې تشبیه نو دلته په کوګواری کې تشبیه دا نه چې داغی دا پیدا نا اور دغم محمول بن تشبیہ نفس گرم والی نو سو گوری وخلق منها او پیدا کړی د الله د جنس آدم علیہ السلام نا زوجها جوڑا دد یا دامانا او پیدا کړی د الله د دیو نفس نا زوجها جوڑا دد لکه حدیث شوا پیش کو یا حکم عام هر نکت ربرات دی و بستا او فارکڑی دی من هما ددی دوانونا هوا او دادم الاسلام یا دا هر نکن دا هر مورکتان اول داغین او رسو دا نور انتر خیامت آیات حکم طورت شامل پیدا دا یو جنسنا محمول بی تشبیح یا عمل کی پخپل حقیقت بانی اللہ تفتیم او فارکڑی ددی دوارونم رجالن سڑی کسیرن دیر و نساءن او خزی دیری کسیرن منس کے راوڑو چی دوارو تشابیل چی ودک اللہ او یریگی دا اللہ نا حق اللہ تساءلو نبیهی چه سوال کوئی داغ پا نم باندی دی او بلنا علکه دا اللہ پا نم باندی دا شیر آکا دا کار را سرو پا چه غواری دی او بلنا بیهی پا نم دا اللہ یا پا سبب دا اللہ غواری و سبب دا اللہ غواڑی دا اللہ نا بیہی داری اللہ نا راجے کے اللہ نا یا آم مانا غواڑی دیو بلنا بیہی پنم داری اللہ یا وسیلہ کوئی نم اللہ تا اللہ ستا پنم دارنا غواڑن تیرا تراکی والارحام دو معنی او یری گئی و بارد اخبر ولیکی رحم اللہ نسوالو کچھ دماغ بسحالی ویچے سوک دی او دیکھئی نزبے یو دیکھو اخبر رحمت سرم او کبیلی نزبے بیلکو اخبر رحمت اس معنی والارحام یا سوال کوئی دیو بلنا بسبب دخپل ولی علکہ دسرزوی میں رول میں نلگو دیگم دا سورا سرو کرنا اتا فکری تسا علوم یا دا مانا واتقو بانکی او غیرے گئی دفتے کولو دخپل ولینا یا تسا علون واری تاسی بیهی پا سبب دا اللہ او غی ارے گئی دپری کولو دخپل ولین واتقو قتل ارحام یقیناً اللہ دے پتا سبانی رقیب نگاہ بان یو مانا دویم مانا حساب والا دریم مانا خبردار نو دا اللہ نو سپٹ پنا ندی چی خلاف نکی دا اللہ سل رحمی پٹ نکی حدیث کے راجی یو صحابی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم توئی زو سرخکوم اغما سربتی ویدد دا سی مثال لی لکت ایری گرمی دا مخت ورزے دا غد شر نبخلاس شی تو سرکوا چه خدر سرکی او تکین دا خود احسان بدلن سل رحمی خودیتا ہوئی چه اغای نکی او تکر سریوزی کی نن سبا سل رحمی سر فرلن پندک نبا جی سر زمان سر ورانه دا تبا نزی فرلن تی نراولا که نوان تا تب و سر نزی صلح رحمی خپل منز کی زامن بند کی زبا و سر اورانا دا تب و سر نزی دوستا اورانا دا نور ولی بنده دری ورزو نسیوا ولی اورانا ساتی حدیث کی خدا من را غلی یو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ دا کو صحیح دی اللہ دا پارتی نخفکی گم ذکر دا اللہ نافرماری کئی او دا اللہ دا پارت سلمین ساتن لکا حدیث کی شرازی یو سرے روانی دا اللہ رضا دا پارا خپل رور ملاقات لزم نو فرشتی چوکرو کی ولاری لارو تصمی انساری شکل کی لانی زکی ددا سلاش دا اللہ رضا دا پارا روری دا دیو جن مدارک لکی اصل رور ولی خود دین دا دا نصب رور ولی سرا سار لبا پولا پتی بانی یو بل گریوان تلا سا و پیسو حساب کتاب بانی قدیو بل نجامی ہوا سا تو پک بالی رور برور وجنی زیب اپلار وجنی برا علاقه کی او سڑی زوان و خز امرش و زامنی مو خز او خر مالتا و زنانه لگا پتی کی حسام ورکی لکلم کی نزویو لگا اپلاری سوال مرد خلاص ایک وی پتی را نزی لار نسی خوشی رازمه که پاتی شد امور ته تخت غنې وګولې پتا باندې نر کوم هغه بلاړو ته دې راځه پات حالان کې د قران قانون دار قاتل د میراث نه محروم لري قاتل ته میراث نه رسیږي د شریعت قانون نه پوته کې ورته نیولې مال به بیت المال ته وړي جزا استادانو دا غیا کلاس ته ته وره الله وقات الیتام اس قوانین ذکر تھے اصلاح دا معاشری راضی یقینوں کا بہترین قوانین ورکی یتیمانانو تا بیتلارا بچو تا اموالهم مالون ددوی ولا تتبدل الخبیث او مبدلوی یعنی ما اخلی پلیت مال پا مقابلہ دا پاک مال کی یتیم تمال ورکه دی یتیم مالولی خوری داو لده حکم دی و مخلوق کی چیزیات مظلوم دی نو یتیم دی و خواب دق حالاتو چی پلار بی مرشو ناول سرا تربور خپل خپلوان دی حملی خوری نو داغیم داغی که مولیان با مصرفری پند کی شریکو سپلی مونگ تراکی جامی مونگ تراکی داشی مونگ تراکی داشی مونگ تراکی اول اشپا بانی روٹھائی پخکا یتیم بورتا ببو زیوالو بجدی خوانو امولا بازارا ترتناسو او دعا کئی ورتا آغا پستر کو بوک کی روانی افلار بے مڑو او دے برتنی و ناسو روٹھائی ابن سیرین رحمه اللہ تلیو سرد اقبل برگری نا دوسی او داغا تفوس لاؤ لکا اغا بیمارو دیو بلیدلا خوچه کل اغا مرشو ربی سیرین رحم اللہ پاسی دو دیو امرکتا مرگری وطوی داولی او سفو ردا زماد دی دوس مالو او سی دی مرشو دا دی یتیم مال دی او دی یتیم دا مال نا فائدہ غیستل حرام دو مولا علی قاری رحمه اللہ ذکر لکی کوارسا نابالغی بالغی او ټول موجودی نو مکروح دی سواب نشت خیرات او مکروح اند الاحناف مطلقا مکروح تحریمی تیر مراد علی او کنا ما چمانو کی واړو نه بالغ او غایبینو بارمل کیو چیدل فحرامن بلا خلافین بیا خدا غ خیرات د ټولو اتفاق دي حرام د تختې الوا ده ماخامې دی شبه ورته وي و جمعې دي زه وایي د جمعې په ورځ به نه وي نو د زیارت په ورځ به وکړو دا چلونه ورله کوي او دا یک کال نه او دا یک کال په کال نه اوس نه کوي او دا اورس دی د بابا نور سوی واده تاریسه ناوی ناشنا خبره نو ځکه وای چې بابا مړ نه دی کنه او خدا وای کنه نو چې واده کوي سره کم دی کنه او خوا کې سنون دی درو کوئی خدا دې کاشم درو الله په یم نه کوي الله اکبر وای سیرت کمیټي نو مولود لنم سور کی عید میلاد النبی اختر خونه دی لکه پیغمبر چې پیدا شونو اختر شا کړو ابو لہب نو دا د ابو لہب نیکه سنت دی پیغمبر خدا نه دی کړی بریرا بین ځای آزاده کړو یو مصیبت خونه دی چهلم کئی شیا کوار کې بہت سرا د جبیت غرد غرد بولیانو وفتیانو اوی با سر شریفو پده گورن که او فراک به یو زیفو او امون ده دیوبند علماء سیو ده دیوبندیت فاسدارانی ده شکی تمام دیوبند اکابرینو اوی بانی حکم کرده ده کفر ارشاد و شیعه او گورد مولانا رشید احمد گنگوی سوی نور سوی محمد قاسم نانو طوی رحم الله سوی دتلاری د پلان نیکه دشمن سره یې شو کړم مرګرتیا داسي به په د زوی خپل تاریخ کې نه ولیدل الله فصل زمین باندې خلق من غوایې مونږ ته بری ملک را پدې شي اخر دې شو ته ویلې چې مال چار ګل راوړا چې وی ته نه پوزا په سون سره چار ګل نه مالې منګو یې کافر سره مګر کې کفر دې تاسو له توای دې نه زرم تا ونی یو مصیبت ده حربی اور ته تو دې دل حرام دې دې دل ته پیرد وکي سوال وای ویزر اترای ته زما امریکای ته وځای ته هغه ویزا نه درکو یره دا خو یې ته دې ګونه دونه غټ لیډر دې نه ورکی نو دا څه کار دی انت چې دین لې په خپل ملک کې کار دی ګاران ته ولې دا نور لګ دي چې مولاتو په کې شرمې پلیت مال د یتیم غریب مال راشي ځان له پیر سره جوړ اول په سیکل ګرځي یقین حکم درشي اوس لاړ شي حکم ګاړو کې ګرځي دا دې د پلار مال الله یو کس دې درته نږدې نه ینه خار لا فکر ما سره ډیر محبت یو ورځی زم ما تاسو سره راوي ما چوکته سم غوړ غوړ نو مې لکه سب غاپونه مو چې ته وځې بالکل نه مې ودا نه نور کېته مې دا اول استه وې نازیم نو مې رښتیا ده ته یو ته درو دی مولای نو کافر به د دنیا نه لږ شغل پښه تا ته سونه تن حاضر کو مې نازیم لا ایک لا زمیا وسیسو پښو د خپل لپاره مونږک نه نشي نه مې نور دي سم نو یې خندل وته نور چیر مکو نه د ستا د پوس سره راغلی نو مې کو نور ملاز به ګور نو ډیر رټه شار خانه یې هر سره وړلې لکشي نما د تو ویل د غریب په شاته نه ویل زورور بدمعاش ټول کوي چې شال لبیا غریبانان د باوي چې مال وټور کوي غریب له نو اسلام او قانون دامن د یتیم پر سر لاس راخکل سونه لوی ثواب لاندې جسدی ویخته دومره نیکی لیکل شي یتیم پر سر لاس راخکل نیکی لیکل کی یتیم لاس ټول خرڅ کړی او زنګل کی چاو له یو هیله چاو له بل هیله بڑی وته والی ولا تاكلوا اموالهم امخري مالو نذري يتيمانو الى اموالكم الى فمان دما سرد مالو نخلونا سمعنا مال دې یتیم دې د خپل پیسو کې دن نه کی څلو په تور کې وای داستا اپو دانو دې زمانه خلاص شو راوړ هلي فاصله مولا ورني یا دمانه کور کور سره دی باران دی وی چیزو په انصاف کوم او اسلام اجازه تور کړه لیکا یو دې شریک په خوې نه سنا نشته نو سل پلی لګې نو پیځه سو دې یتیم مال لګې دا انصاف انه یقینا دا مال د یتیم خورل کان خوبن کبیره دی جرم لوی گنا لویا خوب وی اغا گنا تا چه معافی نکی گی خوب وی اغا گنا تا چه دا اغا صحت نوی دا یتیم مال دا گنا صحت نشتره دیو تارن نو چه یتیم غر شو نو رپورٹ پیو کی نو پور پولو راشی دارن لدی یتیم مال خوری بسم اللہ الله او قران دلته په خپل ذکر کې وګورئ ان اللذین یأکلون اموال الیتاما یقینا آکسان شخری مالون د یتیمانو ظلمن په زیاتی سره یقینا غرزی دیو خېټو خپلو ته اور اچوی خېټو خپلو ته اور وَسَيَسْلَوْ رَسَعِيرًا فَخِیْتَ كِ دَي اُور نُزِبَ دَي اُور تَ اَوْزِدَ دَنَ اُور حُکَمْ دَلَ دَي دَ اُور دَ اُور سکر وَٹَ دَ دَي وَي مُلِي سِبْ تَسِمِ مُنزُقُ مَخِ اُرَزِ تَلِي مَلْتَ مِرَشْتَ دَارُ دَ جُمِي اُرَزُ لَ نَمَا يَلَكَتَ دِي جُمَعَتْ لَ شِزِي نمای بیمان استاد اموز داسی بیکار دی زرکی بیدا ہوئی چی تو زدی کل موزم افادت نگر میں چی نکی گی نسل دی دا خلق گوری نا تماتر چیالی نو گوری و لیکن دا عبادت و لدا شدکاری چیار چا پچھو دی نیت میو کو دی اور تنور پچھے اللہ اکبر و دی قمق الخر پچھے اللہ اکبر و دی لوی ڈاکو و ظالم پچھے اللہ اکبر دی خمول اکبر الله وی خیٹا کی اور پروت دے و تمام فقحالی کی چی اور تنور تا سیدہ بدا غط رب بانی کول دا منہ مشرکین سر مشابہت منہ دی حدیث کے راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی میاش شکلو کی جنو دعا کرئی بنا اللہ دا خیر میاش بانی تیر رہی نوی میاش تا بدا غط سنیر نہیں سیر تا بشی چی دا مشرکین سر سابین سر مشابہت را دی کله چې سوترک دي شړې موچ کوي مخه تا نو نه غوڼک دي بلکې په یو سیټ باندې سونه احتیاط دی بدین سونه تقوا دی بدین لوی جرم دی وړل مال دی یتي دا نه دی چې یتي باندې هغه خرصول یو دی یو کس انګور پاتش و زوی مرشو نور زابری وارو نو یو علاقی تایی بوت لوی داز خرسون حجی نکیم خرسی که جدا جدا ماشوانی و این گوریم خرسی خرسون که تپوسن لازم کنو و این خفتم دویم حکم مالی ام مخران و ظلمم و سرمکو چه آغیستی دیدا او بیا ورطا گوریم یو زنو آغا دتر لور آغیستی و تره مڑو یتیم آو خزنانو نا آغا دا لانده شروع کرد چه دا زنانم دیکدم ای کمال بلا نکو دا یتیم دا پی بط کار نو کڑی دید پارو چه مال دتر ورطا پاتیش نو بلې پیو نا مخ کې دین لړ د یو شرم د پاسه شو بل شرم او چې سړی شرمېږي نو الله نو چې نه شرمېږي څوک به وشرم وإن خفتم خفتم یو معنا کچری یری گئی تاسو وارثو عام خطا حکم دویم عدل فی النکاح او خفتم په معنا دا علمتم اوم کوي مفسری کچری وی گئی تاسو چې انصاف نشي کول نو به ولې اره پرېګ دارځه کی چې خاون ځل لګی او که یری گئی تاسی اللہ تخصیتو دا چینسا بونکی فیلیتا ما پیتی مانا نجنکو کی فان کی حو نو نکا اکڑی لازمی مانا پا نکای والے نو نکا اکڑی ما پاغ صفت فاب لکم چی فسن بی تاسو تا من النساء دخذنا ما داخلي په صفات لك قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ذات باندې نه بیا خو به دا معنی شي وای اے کافرو زی عبادت نکوم دا ذات چې تاسو کوی دسی نکوم عبادت دا الله هغه صفات چې تاسو کوی باغ طریقه چې تاسو کوي او نه تاسو عبادت کوم کی دا الله باغ صفات او طریقه چې زه کوم اوس او نه مزه عبادت کوم کی باغ طریقه دا الله باغ صفات چې تاسو آینده کوي تکرار نشته ختم ځکه الفاظ مکرر ذکر شو معنا بدل شو خبره باندې کوئی شو نه ما داخلي په صفات حدیث کې شرازی د دوو خزو خاون مرګره واه وټو شي په سیدی د عبادت نه خالی نه دي ودری بداتی مولا مثال د دوو خزو د خاون دیکل یو دې تم ګل دې تم چې سو بسو یا بس اسی چې سو پدې دې ملا سوې نو دې و زوې درشي چې جوړې ماته سره کوي الله حدیث کے راضی دو خدو خاون چه عادل و انصافی نہیں کریں نیم بدن بی فارجی دائی دا قیامت شرمی دل شو نمونگو آئیو سلو رو گئی و چه انصاف کولیش قرآن ام ناوش و امونگو قرآن عمل کو نو یو وعدی کی بلا نور دکینه دا عمل نی دچر دا عمل نی آن که انصاف کولیشی نو سید کدا چه خلقی ڈیر سید دے وقت کے خودیر ضرورت تھی جسو کوئی دو بچے ہیں اچھے چھوٹا خاندان اور زندگی پریشان منگو پدا ہوئے بڑا خاندان جہاد آسان کدو امڑشی سلو پینزا خوبا پاتی گیا اور چی اوز جوئی مجھے کاکے امڑشی نو سبق دی نگو جی بنا سا نو تمامو ور بفری ارکی کلبا پا قبط نجیو کلبا خلقو تا پیسیو کلبا دمی چی دمانی سوری دسو نلیں گی او قدرتی خبر ہے ایو دا سی بے خوند ہے یا دا تاب دا سی گھٹ حرامی تی نخیجی تو با ہوا سی مرتنا دو دو ما اصول کے حل کرو یاد دی رکھا وصلاتا او دری دی وروبا او سلو او غلط مانا چی چا کولا اداغی وضاعت او ما کرو نہاو یا اتلس لکشی ہوئی جابر سباہ دکویت امیر بادشاہ داغه نور لسخه زیو او نور زیاده که بی حساب روی داغه مصاده رافی زیو وزه برچه تدا فتر نشت روافی زیو فا این خیفتوم تو کچری یری گئی تاسی اللہ تا دیلو چه انصاف بونه کئی وواحدت فا تفریق و حضور پانی نو کافی دا یوام او یا حغا چه مالکان چی حغا چه مالکان چه خیل آسون استاسو داوی یعنی وینزا ذالک دا یو خزا یا دا یو بینزا ادنا دیر نیز دیر دیتا اللہ تول چی غریب بنشی دوی بابان اینی چغی حال یولو چغی چی غریب شی نو چغی وی واس شریع بچی می دیسی چلو با چی بیا چغی نو اللہ تول دوی بابانا چی وان اولی دا دین نا میلان نکری دا دین نا بل طرف تلان نشی ولی بینصافی وکی اللہ تعول بلا مانا چه ظلم باونکی خضر یوکڑا نوصر محر ورکا اولیاء و تداوکم درہم حکم ظلم مکوا یتیم دیواغستا نوس والله مہر ورکا خضر دیواغستا نوس والله مہر ورکا رسم داری لار با پیسی والی یوسو لوخی بوکی بیا براشی لوخی چکر داستا اپلار پر اسفی نگیر جانن کی بروسی انتو خوشا لئی مروی مر بخن را توکر ندا طریقہ رہی لگا ونو خط جانن سٹکوی شولی پردے مال کنی بے خوند تر لور مارک میں دارنگ لا وی بیارا وی دندو نکاری میر منولا برتدان سر دیگو نراوڑی ورش ودخورا دستا لور نر ما در توی زنان سر تاریخی ظلم دیکن او در زنان پسر بانی بازی پلارم پراکی رشتدارم کی و خلقم کی تجارت کی لیا مسئلت او در بد عملی مراکیز اغم پی چلی بدی ام گٹی اگر بزائیم بخیر نپری جنرل حمید گل چی دی ملک ماہر سڑے دی اویل پدی ملکی پینزل اکا کلبو نیدی غٹ نو دا وڑو بسو نہ دی الفضل ما شہدت به الاعداء صاحب الویت ادرا بما فی و احلاق نویش دا ناروا دا نو بیا وی دا دی لوی مجرم دی بیا ایم اپری دی اللہ دا دی وجینا مشکل الاثار کی حدیث تے مستدرک دا حاکیم نور کتابون ہم ذکر کردی دی یوس داغی توبہ نقبلی گی منگو تا تاوس وریم چه خز ایبار گرزی بے پردی گرزی گناہ کئی او دیو تا سنوی سار جامی خوی واچو او تر اپا بانی روانی دا دیوی اسطان دی دیوس روان دی او گوری دا کارو رکی سو اغا چی زان تا محذب ہوئی و چی زردی پاکی زمانگی ورگر عالی بو نوجوانو سیٹ کی کینا سو سیٹ و سر خوش ہونا اور کلینڈر خزر آوست زوار خزر رکینا ناوی دا با نکیل آخذ هموی چیز روی پاکی بسو نقصار نشت داری آوان تریندر هموی ناوی دیزوان خذی تززوان علیکی همزمان تززر پاکی گوش نمی زور بخراب سی جو اغلا ردل شدی گیرا زنی کن اخلاص کن زوان خذ دا حدیث که راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ندی جدا کی گی سرائی دا بردی خذی سا اللہ اللہ نوکرائی دا پارا ٹول بسفر ایو کستلے اوڑی لوی بالدار اوڑی تاڑی بلوچستان نوشی ماتوی جسی چلو کے شویا ٹول دا رسی دا بوتی بے خوند دا میں بولی براغ ماتا مخامخ کی نستو دا غزی خان ایو نن تلے اوڑی سبر باغتا یا ماستر میں پڑھ پڑھے پاندی میں آیال تا رسکو ویال تا ملور دا او دا اغوی او دا غیر اغا دوستان یو چه اوشی گی کن یو کمره دن اغا دوستان را ترو تک کنی و لانتی دا چه خبری که نوز وی محر ورکر سور چه اتوار و تاکتی او پخوا مولیانو دا مشوره کړې وه به 50 روپۍ سامان به وکړو دنیا کالی به دا وکړو مولا ته چې 50 یو ته او ویلو په پیسې ورکول نما تر نمو خدای رسم ماتول غرض وکړه نما ته یې هاندا 50 زمانه ولا راځه زمانه چې په 50 کې یو به ماته راځي تا له جوړې نه کړه به ځان له ولې پاسه ته ترسي درشي وه چې ستدي کړي دي چې دا سونه وشي مهر او تول غواړي یو تول کېږي زر روپۍ کېږي هر سونه چې وشي دا وس نه سیوای موږ دي چې خاوند یې ورکول شي ټول کور به ولې تباه کړي خاوند چې سونه وشي دا کول شي هغه دی ورکي خو ورکي به باندې باندې جوړي چې څنګه واده کیو دی ورته وای شي ما دیو بخا کنه به دی لګه منو به دی یې نو دا خو عزت مل دی خدای په تلا خو شرمېږي نه نه هلی باندې باندې جوړي ګلو هني امري اچوي په خپل خدای ورکی زما ضرورت نشته څه کوم ما هر دغه حق دی چاله ورکی خاون له ورکی د الله په نوم ورکی یو کولنی خپل کالی ورګړو د ما د الله په نوم خځه کی خاون راغی وتا چې ویل ورکول نه اسا خاون دوسه من زیاده دوسه به زما مالو به بازار نه سره ودی کیږي دی او دوه درې ځل خلاصې د حالت د بی دی نه دا اسه و اذ النساء وړر ولګي سسګړي دا لوی جرم دی ګرما دې سره نه سره تاریخي ظلم دی قران د ظلم نه اخلاصې مون شوایو خلک وایي چې بد خبره د ملک صدر زرداری دو کلب داغه بین الاقوامی چلیږي اسلام دا سبب دی چې دونه یو سړی بے غیرت وي بڑوای هغه ته سړی صدر داسې دا نور وګوره نور وګوره ما د دوی که رښتیا وې دی ملکې خلک وایي د پیر مذهب ته ځه چې زویم د دې نه بدتر دی د ملک تاریخ وګوره تمام دنیا تاریخ وګوره چې څه دي عذاب راځي یقینا په ګناه باندې د قیامت علامه ده سود به هم شي بدکاریانه به هم شي رشوتونه به هم شي ښځې به بربنډې ګرځي آریات بربنډې به وي بربنډې که ته ورته څه خبره کوې تا پورې خر ده ته وګوره دې ګیرې ته یې وګوره صوفي ته وګوره مولوی ته وګوره غریب دا شغلې کې جوړ کړی ادنا الله سو نو سوی و ات النساء صدقاتهن نحله ورکی خذو ته مهرونه دا وی نحله تن په خوشی بيد جگړینا نحلا اتیه تموی ورکول درسی او نحلا دین تموی ورکی دیو تا موافق دا دین دا دین موافق ورطمع حروف کن فا این طبن لکم نوکا فسن کری دا خزا لکم تاسو لرام انشه انسشه منهو دا دی محرنا ترجمه لفظی لگه گران دو گوری بیا او ورکی دی خزو تا محرون داوی نهلن پا خوشی بید جگڑی نا آتی تموی او دین تموی دین موافقی ورکا فا این نوکا فسن کری دا خزا لکم تاسو لرام آن شے ان سشے من ہو دری محرن لگ دل وقت در کی دیر دل در کی خپل خوخه د نظر کی نفسن د خپل ځان نه تا ورته نه وی فقولو نخری هدیان مبارک مشام تهنیه مبارکې زموي خپه خوشاله شه خپه خوشي پر مریان موړوالی توې چې سړی خټک شي سیراب شي او خپې ځانم موړ کا هغه دل درکړې په خپل خو ډېر مال نه وري کماري دل درکړې خپې ځان موړ کا پره زه په خپل درکړې سلورم انګوره مهر چې ورکی نکی نو د خځې په ذری کې بوغ دي کله به درله بچیو کې ریا شي کله به درله شګیا چې اوتاره وړي دي دا په دې ناکار دشمن دی داسې تربرولي ده چې غږې مه په خوله درته څه نه وي په هدفې درله جمع کوي رور به درله جمع کوي کله به ته خبره کوې دا به ځان ناغرضه کړي خپل بدلالې خو سیاسي طور سره سړی چې کله کمزورې نو هغه سیاسي انتقام اخلي چې زورورې نو هغه څوک ګزار کوي ولا تؤتوا السفهاء اوس درېم قانون ذکر کوي لکه حدیث کې چې راځي چې د چا ولی نه وي نو بادشاه دغه ولی دی څه معنی مال به حفاظت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ای چا چې قرض پریخي نو زی چې ماری او کمال پریخي نو د وارثو حق دی میراث مورک وای سفها بیوقوفتان بیوقوفتا اموالکم مالونه د دې هغه مال یا مور کوئی بیوقوف تا مالونه چستا چه مالونه بیوقوف نپویگی دا خود اخپل لی دا مالستا دا اخپلی ہو گره دوار نمانی اللتی هوا مال جعل اللہ چگر زولی دے اللہ تاسول را دا مال قیامن گزاره د ژوند قیامن لمعیشتکم د ژوند گزاره ستام په کې فائدہ د دیو جنګو دین داسې خشیل عمر رضی الله تعالی عنہ لا یبیع فی سوقنا زمن په بازارونو کې شی نه خرڅیا او سوق شی نه کوي لا بیفتح فی الدین چې په دین نه کوي دکاندار باغ سړی چې په دین کوي نو دیو یا غو سره وای د کنده چې کړي واري په یو جستا تا کو وره نو به صاحب دې کنه دین نشته دې چې سي در سره وکړو بیا له چې بدل درکی او بیا بدن نو وګونه اوس کی پونډه وراره چې پور تور شي کی بیا ایله راویش زاله ما چې نگران و طور کی دایو پیالی چه چه سودا که وی چه ما تول مرا کوئی در سو صفا خبری کن مستا چه اوز کن بیتر تا تولی شو او چه آلی نو تپوسو نو کریتی دیر زیونو کی معلوم تا حقیقی او کار کلکل شده پی گوانو کی چه خیستا گیره دا او نیک شده دی منځ کې هغه د اعتماد لپاره پریشي هر یو نه یادو او اعتماد لپاره پریشي یو پیرما کتاب اغوستلو او زیات چې دا آشنا دکانداري کله کله دې سره سردلانې وګورل تا وریو یو بل کتاب نما تپوسو کو وېثال مې شي اوسو به راځي وی پا دونیم دا دابل برا تا بسور آگی وی پا اول لسو مای سیده سکه مای زلک نور کارمیم دی اسو معلومات ممو کرو وی نا یو سل دو بر تنور هم بکی پریتا مای دا لند دادا چی یو ناشنا کس سرار مای بسو بیرا چی ریڈ کو معلوم هم آتا وی دا دونیم دا چی آگا یاد کرو وی دا با دل در کرو پا دیار لسو او دا بل بدل لدر کم پاتا سو کم چی دول لسو مشی صاحبو کم چاچی دورین دروین داخ مرگوی با کتابو نیم باز بستا نماتی اولی اے خوزی میں عقیدہ ستا ٹھیک دا بزر اکی میں دست رہی اتفاق دے معاملات ستا دا غٹ ظالیم ناپ رہی دا چانا دی باز بستا میں دار چانا چی میں باز بستا میں دے سال لگی اور توی ڈلے ٹپلے جوڑے کرنے مال خرابی کی نبی ورانے کی دامو ای چه پلانه را تا بده را دکانداران اپل من که اختلاف را جن وی اوس می تپوسو اللہ اکبر ورلنی وی سڑه را دی ورلن لپ اختیار نا ورکو دکان ته ریبوت لري هر کې ډنډ من سره ورځي اکر زما شاګردو فرنیچر والا زنا سمسا زنان لاړی وی اربل تر تلاشي اسره غری بو سره روانو ټوکري ټوکري کېدل هغه سره بوسه کې حساب وو اسی ځان سره رهبر راوستي چې دکان ته معلوم دی کنه نوکر نه ناغا و توی چه دا شکار دی تا شو خوخ که ناغو گرزی دی گوڑ تا وی ردی مال گرزولی تر چه دا فنیشر بیکارشی ناغی دیو گوڑ تی یعنی زمان دا خوخ دی اگوی دا ما بیکار دی وستا بیکار کسی دی تو زمان دراکی نا اصری تیوی چه بیکار دی در اللہ بندی دا خوند دی وجه نا وی بیکار انا چه در دیران دا سری خودی خر لون تیور پی جو پی پخل پخاری زمان پا پخو بینا دی ان نافسات الاقل والدین دری وجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دو خیار سڑی اقل بل تسنش خراب ہوئی دو خیار ایتر امو کل بار سنگیشن بغیر دو زنانا مور اپلا رسسون وقت محنت کلی ہو چیسا چی پرلن وقت دس رجی پو وقت کسی ہو گی بیاد دا خرطن داشنی بلی نوری سم میں وہ خرطان بیدا سی مور اللہ رو خبتے اللہ خبت ورزقوہم وراک ورکوئی دیوتا تھی یا پری وقسوہم داسنے چھ پٹول بانے قبضو کی جبی ہوتی سمو کہ نا داروی ضرورت معصد لگوا پی اور باقی ہو ساتا وقسوہم او جامعہ کپڑے والا ورکوئی دیوتا وقول لهم اوائدو تقولا وینا معروفا خیستا بچی استعمال لی امانت تی دونه دی ساتم دی انشاءاللہ چه غٹ شی بیاما اوز چه غٹ شو نکدا کرکٹی دی یا بل سری یا بل سری یا دی عادت دی پچیف سبانی چسار نمکام پوری دا هر خر بندگی جکم دی خلی خوزی و دی خوبیان مانتا باکی نو امتحان پیوزا جو سی ساتھلے شیو کنا وابتلو لی اتاما ازمائش ہو گئی پیتی مانانو بانی تردی چکلو رسی گریو ان نکاح بلوکتا اول عزیمی مانا منتو کلچو رسی گریو حد سڑی توبتا چی خلق ورطو شیر اسو حلق خرے بریتی راغلی سڑے اس مال نزائے پی فَإِنْ أَنَسْتُمْ أَوْ كَفُوا شَيْئًا مِنْهُمْ تَدِينُونَ لِيَتِيمَانَنَا رُشْدًا فَإِصْلَاحٌ چې سړې خړې مصلح دې نقصان نکړي دوی ممانه کولی دل تاسو د دوی نه کوام نو ورکې دیو تا مالونه د دوی او مخړې دا مالونه اسرافن وصیاتی اسراف چه دلسوی تا بشل ولگی بس که ورولی ورولی من دیده پلار دا پار خیرات کو ما بیگا خوب کرا گره وچی حالک باری که گی مال بسین لاؤوی سمنی بس بای زمان بزدوری که باشا با زمانگ علاقه کی ویوتن اللہ دیو بخی اسطور مردی دوی اور ایره وی یو قرارو رو ری مرشو اگا اور ایره خرسی کنی اور آرے پہ لس روپے بانے خرچ داغ زمانے معشوم ایو کس تا ورکڑی وانا دون ظالیمو ویدا وڑا دا بوئی تی نرازی دی تو معشوم ہو بوجہی آچولی وان او سخ جمع واوری کندو لاندی آچولی ودا دا خاور کندو ندی تا چو دسو ہے ناغی لاندی اکو لاندی آچولی وچی دیو امر از جامع خرابی بوئی تی او پردی جور بانے سار چی پاسی دا یخنی دل اسملو چا چې دا کار کړو دا وی عمر په الله مونږ ویش دا ټول ظلم داسې اسراتن و بيدارن او سر زرن په جنتې سره اي اکبرو چلوي نشي زر زر یو رپړل اي اکبرو چلوي نشي بیا مانا کو لیکی برہم دا مال خوڑلو ان پا مانا دا لاب لکبرهم دا وجه دا تکبرنا چه زلوی سڑه مستو جماعت عمال مده یتیم بمانا سوکتا پوشی دا طول زمانه ویستان علاقه کی عالم وفاد شو دیرخا عالم رستم کی مدرس امو بازار خلاڑم کتابون ایوتن راوڑیم چالچ راوڑیم آغا داوی اشناو زرالم اتفاقی درسنا کتابون ای خرسول اشی ورکول نماتن تکوسو کو ویدار شاری ویدار اطلانی دماغتو ویداولی ویدار ضرور کتابون دی نما ادا ته ساتي ولي استاد ورو غلاس نه خره کور کې ببل عالم پیدا شي ما یې خزا غشت نه زب کتابونه باندې شو دار فاز خپل منطقه ده زهبي بیا ما واره سل ګرو په باندې ما سرشته دې بیا ته پیښه قدرې زار زګر مې شنه اس قدرې جو هر جو ده دا شي الله دې لوی عالم دې خالي دار لعوام دا شي وابتلو لیتان ازمیخ کرو مالی و نفری یا مخافتن عبارت پا حضب دو مزاق نی دیر ایدلوی والینا زرز ریزی که بری دیر ایدن الگ تا سبال اگر شو بیان نمرای نیشی اللہ نویسراف دانه دی چنه نی مولال مسلح لکنو پا جنازه کسو پا مسلح ودری اخدا عجزه شید دوی مخی ده کپڑا وقتورا چو پا فاو ده مولیان دلسو کپڑو نه کمیس ودره چو بی پستو اللہ دی ریبو آگی اللہ دی زمان اکابرو بانی اغا رحمتو نولی گی چو سنگ ده اللہ شان صلی اللہ علیہ وسلم دا سی تیرون ده مطلوق راویستو چو غگی نو ورلنوا خاون بچه بار خبوت ناغب هم بار دسر را بار نا ورلنی که هم داشی سڑی طرف تا گولو پاسی لاز داشی کشی پوری و سکسته دیو گنا خور تا گولی شی دار داری تو چلی داری او دوی زمان شاگردو بی خبر زمان منی نمائز در لچل خیمه خوچی دا بوتار و لوران نکی دا گناه و لوران نکی لوت اوال دان سر و لارشا دا سر راو بڑشی رو ٹھا پر لگا و جوختی مو خمو دی دی دا بتا تا غشی که بے پلار بے متا بار چا تا کتا بس تا پر کافی دی دا بیا بار کنشی کتی چی دا غشی او که ناو پا توبو توبا گارا بیا لگ دونا ناکار شوی دو رجی ندی تلی چو سی را تا با کور کی دشمن جو تا مو گوی که دست رای و کور کی دا دشمن جو چی بار کننی اللہ اکبر ومن كان غنيا واسوك چې به پرواي د تجارتنا په مال د یتیم کې یازمکای یا بل څه دکانې د دینم به پرواي مالداري فليستعفف نزان دی بشوي مال د یتیم نه واسوک چې وی محتاج فقیر محتاج نو دی پری بل معروف موافق د قانون د ملک یا قانون د شریعت قانون د مل سره تجارت وکي وکا شریعت قانون سره تجارت وکي وکا ماغا سوک چوی بے پروا د مزدورین په مال د یتیم کې ترجمه مدا شوری کی نوزان دے بچی او چوی مختار نو دیو تجارت دی کئی قرض دیوالی د یتیم یتیم وارث دیوالی کدانی نبیابان نو مال دا سوشه دی طالبان اچھا در تا امانتو می خودونو خوشا روطا نشه چه دا زان سروس آتو جو تیرا صلح و بیری پیسی وی دا کسان اماتو ویلر چه دا زان سر امانت کمم نلگی ها میدان بچ کوي او ګناه کې ما ور کوي سال ما چاته وي چې دا پیسې نه پټي کې د ببل رنگ کې باندې وړ وي دا بل دا پیسې دا چې ناکاره شه دي چې خیانت د شړی د شیطان په کې راوي ګور نه ګوري چې چاندو مال کې خفه خلک به مبتلا نه شي وښه نه ورته چې کله ډیر یو خو بیا ځنه کېږي دا چې وینه ورته ځان سره نه ساتلې په اړیم کې په اوسه شی اړیستې او څه لري کړو څه کار هیڅ تکلیف نه مې ځان نه کو نه غواړم ما څه کوم خپل کار کوم په بینک کې وکیل مې دار دې کې چېګدې ګناځې کې ګرې او څه واپو مونږ دې ته نه یې مونږ کمزوري ګنا کېږي دا نیک شړی دا بس خوښه مختره په اړه بل دا موزې ته هم دي رسال لري خې جامې واچ وګور کنه او دې څه چلي کړې دې پټي ولور کړې دې دونه یو کړې ما ته پته راوي دونه یو تور کړې زولې نوي جامې نه شو صلح او مون پیسې ور کړې او وارثو لالکانو پرلنه مې دا ستاسو شي حق دی او ستاسو خو خاص څلور مړي ودا غي شو لزر روپې اخیری کې به ګمن په زور ور کړې چې بیا سال له انکار وکړي څلور مړو لزر روپې یو ته مور کړې یو بس تاسو راغلی یې مون بخلې دنیا تاریخ کې نو شوې او سال له کوم جامع اچو کپڑے واشو نو خلک به پیغور راکې چې اخلار به سری پیسې اږي ځان نشو شرم دا چې غیرتی ځان ټول اخر کې مونږ په جرګې والو وې چې چلو کو به ما تا ته پریشې ما دا جرګې ما به کیږي غړ غړ خلک ما دې ټول ته ما دې ټول ته پریشې ما ته ما دې سال لګیا خپل ځان سیم لري دا پر راغلی چې مونږ نشي اخیر کې لزر روپۍ مور کړې رايو تن ته مې اخیر چې کوم پاتې مې دا والي چې سال لمن دوهانې چې شو ښه شي اوس په ری پامن دا الحمدلله ویزا دفاتم الیهم جوړ لزی وې مال سره غره شوت را دا حاکم دې سالیس ته ورښې ها ډوړې مفرح وکړه مجبوری نو ډوډې شرم سره حالات مجبورۍ کې کتو خېره بوزياته باندې خو چې په ګډان ما تعالی له کوه چې سی یو څه کور کې څه پخري نن سبا د جرګې شوکې وکلا چې ورکوي تاسو دې ته مالونه د دوی فاشهدوا علیهم نو ګواهانو نشي په دې باندې وکفا بالله استاش کار ده غري نور کمې زیاتې راځي نو الله پوره دی وکفا بالله حسیبا او کافری والله حساب ناک حساب کو کفل لای ویلے نوم صحیح ہوتا ہے کافر ہے اللہ حساب ناک او بیا با ایہام د شرکو جبل ان کافر ہے او جبای راوڑا نو تخصیص پیدا شو صرف اللہ کافر ہے نو ترجمہ بدا چکی صرف کافر ہے کافری پا اللہ حساب حساب ناک حساب کول شیخ مبارک ول حساب ناک تنظیم قانون ذکر کړي د اصلاح د معاشري چې د عوام خپل منځ کې فریب باندې جګړې راځي نو هغه د فکې نو هر حصدار به خوشاله شي خپل هيشي اوس کا پرلن وای زمان پلار دی اسلام پلار دی سفر دی پکی تا دوی سیالی ما تا یورا کی نا زم دوالم جنگ جوڑی گی کنا نا نا اخپلی حصے بانی دی یقینو کو قرآن گوئے اکثر خلق من نمانو گوئے منو نمانو ویراس ورکو زید پارشتا لور دفاری سم نشتا کجوان کی ورکے زویدی دی دو دی زامن دی دری دی زامن دی یو دی لو دا سلو رسی بکی زان دا بام دیک دی اویتا بام ورکی پیسو برابر دا آتی یاد ورک ورک او که دا مال نوروز توی نبیا دو خویان دی پیو رو اخفلا دی کرتی دا اوز که دا نکی دا حسد دا سن جوڑی که دا خلق یو بل سر دا دو سو گتر دا سر گتر زور دی زور دی زور دی رسی نا بخپل حساب باندې صبر نکي الله وي لير رجالي د فارد سړو نصیبون حسدا برخر دا مال نه تکل والدان چې پریګ دی مور او پلار ول اقربون او خپلوان سورۃ البقرہ 180 کې تیر شو ولا اقربون دفارت ای وللنساء ودفارت خذو نصیب حصدا مما دارمالنا چې پریک دی مور او پلار خپلوان مما دارمالنا کله چې کمی دی مال نو کډی لګیو کډی او په قانون د شریعت به حصے ورکین نصیبن حصے حصے دی یعنی حصہ مفروض مقرر فرشوی مقرر و اذا حضر القسمه او کلا چې حاضر شي تقسیم تا اول القربا خپلوان وليتاما او يتيمانان او مسكينان نو خوراك ورکه دي تمين هدا دي مالنا بعض خلق ويلي دي چه پايات دا ميراس سران دا منصوف دي يو آيات داري درم آيات داري زمنگا قابل چتن کم توجه کئی منگو ايو يو دا چه مال تقسیمی گی سمن کولی سغیر من کولی جیدہ جنو خوزن نه تقسیمی گی دری ورزی خود مڑی غم دے تقسیم نکی گی دا یتیمانان با دری ورزی ہوگی بنا سی سمانہ دا دا چی دیو تا خوراک ورکا گی یو خدا حکم استحبابی خوراک ورکا ورکا دویم مانا غصو گو رہی چایات منسوخ ندے ولی وليخشى دا زورنا او زجر و زورنا و مستحب بالینا ورکی خبر بانی پوشوی چه دا حکم استحبابی کومنگا و پا مستحب خدورنا نیشتا تا خوکا دا وکیو کنا صحیح دادا چه دا اول القربان مراد وارثان دی میراث والے وليتام والمساكين دات في تفسير دي سره آج في تفسير ورکه دي وارثانو تا حاکم تقسیم والے جسو کی اغي ته حکم ورکه اول القربا دي خپلوانو تا دبړي وارثو ته دبړي سوګ دي يني يتيمانان او مسكينان دات في تفسير وس وليخشا سيشو آیات منسوخ نه ده محکم نه دوار کوي دیوتا د دې مال نه فرات اوای دیوتا خبره معروفه خایسته معافیت دی او دی یریږي هغه کسان لو ترکو کشری پریک دی دیو من خلفهم رسو د خپل ځان ذریتن بچی ضیافن واړ یو مانا دویما ضیافن کمزوری خافو نو دے یریگی علیہم پدیو بانی دا ظلم دا بلنا مانا بدا چھو یریگی دے پدیو بانی دا ظلم دا بلنا مجھے دا بل دا ظلم نا یریگی پا خفل بچی بانی نو اللہ دا وقت دا خفل بچے خی نو او یریگا پردو بچو پا بارکیم دا ظلم نا تو او دی یریگی دا اللہ نا پا ظلم کولو پا پردو بچو بانی اوی دی وینا سدیدن کورا کورا خبر دیکھئی مال دیتی مدخی یقیننا کسان چکری مالون دیتی مانانو سورة البقرہ پینزا وی آیم آیات نا دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه د واليتامى والمساكين دریاځه مې وقولوا للناس حسنا يستخبر د دې خبر او څوک خوري مالونه یتیمانو ظلمن زیاتی سره لك سورة توبة كما دي إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل فناجيز يخري مولا يمخري پيري مخري ودماش وارس يمخري أري وطني الناس يخيراً آكسان چخري مالون ديتي مانانو ظلماً فزياتي سرا يخيراً آچوي ديو خيط وخلو تاور وسيسلون سعيرا او درده چه دن نبشي دو دختا سعير اغا اور خودكي دند كي دو علم بايستا شفاقم حكم قانون ده اصلاح دعوة مقفل منسك تقسيم ده اموال موافق ده حكم ده قرآن يوصيكم الله حكم كي تاسد الله تاسد الله في أولادكم وبارد أولاد تاسكي هذا حكم داري للذكري دفارد نر مثل فشاند حظ الأنسين فشاند برخي د دو جنکو پشان د دو حصو د جنکو دوانمان فین کن نیسان کبی پاتی فاتفری پا بحضو پاری کشری پاتی وی دمڑی نجنکی کن نیسان جنکی بی نیسائی پا اعتبار دمائی قول یا نیسا کشری پاتی وی زنانا دا پاس دا دو دوی او کڈیری د ټول حکم اندارې نو دیو د پاره دی سولو سان دوی او که سیوا د دون حکم اندارې دو بٹا تین دو پدریو کین 300 روپۍ دی 200 ودی ته راشي وایل کانت واحدتن او کچری وی دمړی لوریوان نو در پارا دے ایک بٹا دو نیم کنور وارسی نوی نو دا بیام دانیم دائی او کدار دو بٹا تیری واغستو دیری جنکی دیا دو دی او نور وارسنو نو دا بل ایک حسابم بیادیو تا بطوری رد لارشی نو ٹول بولت لارشی ولی اب وائی او دا دی مڑی مور او پلار دا پارا پزوی مڑی لیکل واحدین حری او درا من هما دا دی دوارونا اصو دوست ایک بٹا چیر دا کل مال شپگمائی سر آغا چی بریگ دی دا مڑین دا زوی بریگ کچری وی دا پارا ولدن بچین کچری نوی دا پارا ولدن بچے وورساو او میراس یوسی دلر ابواو مور اپلار دا میراس بی دا سو مور اپلار نو مور دا پارا ایک بٹا تین دری مدر دست زوی مرد بچی نشتا نمور دا پارسنے دریمہ باقی چاہتا پاتشو دو آئی سی اگر دفلا مارکول بفلار و موری ہو سی لیکن سڑی بچی نشتا دے فینکان لگو کچریوی دی مرد کسنا اخوات الرونان ولی امی حصو دوست نمور دا پارا بیا شپگم دا ایک بٹا چی من بعدی پس دا وسیعتنا یو سی بیا چی وسیعتی کڑی پاگی او دین یا پیوی قرز یو مانا دوی ما یا ورسو دادا کولو دا قرزنا وسیعت حکم ورسو دی اول دا مڑی وړی چې تعلق نشي نو حقیره کفن دفن دا غینه چې پاتې شي نو بیا قرض کی ورکول دی او چې دا قرض نه بعدی نو بیا وصیت چا کوم وصیت کړی او بیا د وارثو حصص خدای ولی مقدم کو د دې وجه نه چې د دې خبرې سو خیال نه ساتي وصیتونه کیږي عمل پې نه کوي نو احتیاطمن لکه څنګه حدیث کې راځي چا سره خوکم مور سره بیا وي چا سره مور سره بیا وي مور سره لکه کتا لاخی خلق گئی جنت کی هوا ما کی دعا مداخلات کرتا تلے داسی لے وہ اللہ آئے وکس بے چی دویم وعدہ کئی نو دخز اجازت شرط پر چھتا حکم نو کاغا اجازت نکر بیا نکانے کی اجازت ہی پہل و حرمت کے سکو دلیل کمزور ہے وہ بلی خبران او دائیو دلیل جو اللہ اکبر آباؤکم لاران ستاسی و ابناؤکم او سامن ستاسی لا تدرون نکوئے گئی تاسی جکم یو ددین اقرب لکم دین نزدید ستاسو تان لکم ستاسو نفن پا فائدہ کی حکمت بیانے اسے برابر اور کی لار و دوزوی پتہ رشتے سوک دیستے دے سمانا قیامت کی راجر بھی دو حق اور کر حکم فریدتا من اللہ حکم دے طرف دا اللہ نا یو مانا اسے مقرر دی طرف دا اللہ نا مقررتیا کړی دا الله د دې حقوق درې ومه یقینا دی الله په او حکمت والا اوس خزم نشو سړی د میراث کې سبې لوي او دې ستاسو لپاره نیمه یک بټه دو دا مال نه چې بریګ دی بیویان ستاسو خز ستاسو کچری نه وی دیو لپاره ولدون بچي یک بټه چا او کوي دیو د فار اولادون بچي نوشته بیا ستاسو د فار 1/4 روغو 1/4 سلوره بهسا دا مال نه چې پریګ دی داخلي پس د وصیت نا یو سین چې وصیت کړی وي پاغي باندې بها پاغي باندې او دین او رستو د قرض نا یا چې وی پد باندې قرض وی پد باندې قرض ولهن الربع اوس شریف په غزورې دا خدا څنګه چې همیشره غزور دي ولهن مشتري د پارا د دې خزو 1/4 سلوره رئیسا دا مال نه چې پریګ دی تاسو خوندان د کتاب کچری نه وی تاسو د پارا ولدون بچي روان دي کنه په مال کې مشړې ورستو وي تاوان دی نو کشری او لکم ستاسی دا پارا ولدون بچه نو بیا دی خضو دا پارا سومن 1/8 اتمی تیوشتا بچی دا رتو راو کر بسلوری من نمور کم دی تیوشتا اتمی تیوشتا دا مال نا چی پریک دیتا سی پس تاغیر پس دا وصیتنا تو سور بیهام چو وصیت کوئی تاسی بها تو سون بها باغی سرا او دین یا چوی پدبانی قرضا یا ورستو دا قرضینا ویل کان رجولن او کچریبی سڑے یورسو چه میراسی اڑیشی کچریبو سڑے چه میراسی اڑیشی کلالتن میرات دا خو عام مانکو بے پلار بے اولادا لکه بیزاوی و نور مفسری دوارا کئی یو سڑے مرشو اصولی نشتا پلار نیکا ور نیکا تر نیکا زوی نشتا نوسے کڑوسے کو دے نشتا ورون نشتا دیتا کلالا ہوئی کلالا ستړی ته وي دا میراث سره ستړی همیشه سره سره خفای او کلالا بار ته وي په دې باندې همیشه دا بوج پروتي په خپلې وړي راوړي یا د غم بوج یا د خلکو نستړی خلک ته دی په مال تختای او یا تبدی ردی وی زکر دفاع والا صبح نہیں کرنے یو میراد تے زمن دے استلاح چی زامنی نہیں لونہی دیری ہو لی نہیں میراد ورطا ہوئی یو میراد دے شرعان نئی پلاری نئی بچ شرعان میراد آگا چاہتا ہوئی چی نئی لونہی نئی زامنی نئی پلاری برا تلونه ای دیتا میرات نشوی یا او دا مال میرات صفت دا مالم موصوف حضر دی چه میراس اڑیشین مال چې دا مال وی میراث سوکی نه دا څنګه مشه چې دا مال وی میراث او امراتون یا خزوی میراث او د لپاره ویرور او اوفتیا خور نو هر یو دې دواړو لرا خور ورو د لپاره شپګم ادم اخر د صورت راوړل کېږي یستفتونک تبوس کیتان وای الله جواب درکئ خل کلالا په بارد میراث کی میراث مال میراث شړې کچری بندو مړ شو نو د پارا بچې او د پارا او فلهن نصف د پارا نیمه ده او کدا میراث خور مړ شو نو دا بټول مال اخلي دغه کچری نه ویلي خور پر بچي او کچری دوی یا شیوا د بیا سلو سات دو بټه تی او کرونه سړی وی ټول رونه د بیا خلی ذکر مثل حاضر حسین امخ کی حکم اوس د دې وګوره ځلیوان دلته سویمنه فلهن نصف دې نصف دې ذکر کړل الله باندې اول تسوئی سدو ذکر سے اس تضاد دے کرنے جواب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص تفسیر دا قرآن پا حدیث سر مراد اخیافی رو رجی یعنی دا مور شریک رونا دل تاغا ذکر کی لارانی سی جدائی صرف پا مور کی شریکی نشبگم ایسا باوی ترسی او پا آخر دا صورت کی عینی و علاتی ذکر کئی دلتا خیاتی علتا عینی و علاتی ذکر کئی عینی چی مور اپلا ریوی علاتی پلا ریوی میں موری سی نوست دار نشتا او کچری و داروڑا زیاد دادینا نو دیو شرک دی فیصل اس پر ایک بٹا تین کی پس دو وسیعتنا چه کولشی بیہا پاگیسا او دین یا بی قرص پر بڑی یا رسو دا قرصنا غیر مضار سور بقرہ کی 180 کیوں ذکروں کاتب تب تکلیف نہ ہوگی نبا ورکی نبای ورکی ونکی مضار تکلیف ہو دا د ټولو قوانینو سره مخکینو سره لګي منځ کې راوړو حکمت د وجود رابطې د موضوع محمول جنګي ورستنی قوانینو سره مخکینو سره دې په خوشاله چې ډیر منطق سره ثابت شو الله وصیت من الله د ټولو سره حکمونو سره جګړه مکوا دی یتیم مال مہر وغیرہ ٹھولو سردیزے پوری جسول ذکر شو اغشبق قوانین ټول دا کولی دی دا اللہ وصیت من اللہ دا حکم دے طرف دا اللہ نا اللہ کوا دے بردبار برداشت دا کولی دی دا اللہ آغا سوک چی اومنی خبر دا اللہ اومنی خبر دا رسول دادن دو دنن بکی دل را اللہ جنت تا چروانی بئی لاندی دا غنو دا غینا ولی اللہ مرزق همیشه بینیم پا دیکی او دا کامیابی دا لویا سڑی جرت تراشی دا لویا کامیابی دا و من زخ زیانی نار و اصیل جنن فقط فاس تقابل آغا سوک شرا ترباری کئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ دا رسول دا خو آڑا ای قدم خبل یو ماندہ کر دا پلو دا دی اللہ نم اولی د کولو د الله نه کولی گا خواړی د دنه وکي ورته خالد الفیان دا لګی زور د مؤمن ته همیشه به دې پرې کول هو عذاب موهین یا منافق ته وله عذاب موهین مؤمن ته نفس زور نه لکه فقهان ذکر کوي مؤمن په باره کې من ترک الصلات فقط کفردا زور نه ده منافق کافر په معنی کې څه دی عینی کفر یا دا عمل له په استهزاء باندې اور باندې پوښ وکړي الله اکبر او وی باندې نه پر عذاب موهین ذلیل کوونکی اوس وان حکم عوام خپل منځ کې چې اختلاف کوي جنا فرمانی وکړي نو حواله ته ولاتی او هغه خدي چې راتلو کې بے حیا کار ته خدو ستاسو نه واه چې راتلو کې بے حیا کار ته خدو ستاسو نه نو ګوهان دې سي پدی باندې سلور منکم ستاسو نه مؤمنا فاسق فاجر بے ایمان شیخ واسم گواہی کوي ګو مؤمن باندې نو دې زمانه کې وګوري نیکان و مومنان باید نیکان گوئی نور دنیا چی کئی نارا منظوری گی واس امریکا وی بلوی نیٹو وی جدا دیشتگر دیدا مجرم دندا گوئی منظور از اپا دشمن دی داشتی دا بینصافی زمان دا ابراهیم علیہ السلام تا داغی قوم ام انصاف کئی دا بیان موقع ور کئی دی زمانه کشا تا دا بیان موقع مشتی دا سارون ام بدتر تا پوٹا قانون چکم ده هندوستان یادی نمونگوی دا ٹوٹا هم داگنو سیوا ده اللہ سلور ولی حدیث کی چدا با آئیز بنگ زکر پلی سلور پیر یادگو ویدو دو سڑے نویش بخفل اقرار بانی سلور آئی مقام دا سلور رو ولی دو دا سڑی دا ترتنو دو دا زنان دا ترتنو سلور یا دا مانا چه دا کیس دیر لوی دی دا نصب بدنامی دا بکی نو شریعت سلور گواهان مقرر کنی دا قتل نور کیسونو کی دو دو گواهان دی اللہ اکبر وفانه خبر از او درسو دی مردان کی دی تو دری دشا پیسی ورکڑو بیچی تو آیا آتی او زنانه و سپوگمه اینونو چه ما لیده ده مازگر چه توبه روڑی نو دیلات دولا قاضی تراغی بدماشانو چه اویل دمون سکار دی سبار روجی نشنی بولیم تدا شو ایسان لختر قاضی تراغ به قسم پا خوده چیز مازگر ما خام تین تنیزی دا غزه کی مولارو چه ما مخامخ سفوگ مای ولیده اللہ نصار لبدا سی فاسق فاجر راشی دو کسان اوی بوی شما دا سری دلو جبتانی دا کنی دو شریعت دبل برکو دا او که یو گوا اولی نبی علیہ السلام دو صلاحی مثال ورکی دا اولی ورکی که توبه وی صلاح اللہ بی معاف کی خو نصب کو بی بدنام نشی کنی خاندان دو صلور گوا ناو سنگ گوای کنی عادلانی کلک مسلمانانی دا اوتون والا دروجن نه ذکر فار پر دروغ وای الله او وی مونږ دا لیدلې دا وای کو قسم په خپل چې مونږ لیدلې دا چې د قصي په دې باندې حالات کې الله ا سړی لګېدلې او د پاسنه د خنجر گزارې کړو سړی او خلا دلاندې د خځې نه وي دلاندې باندې اخره چې واری د دوه لوی ظالم دي د بې ګناي مونږ ته ونه مو نه تاسو اوسم دا قانون دی کفلنا د دیوال نه په خپل په هر څه کې پولیس مو ته لاس نشي چې مشرف قانون دی څونه لوی ظلم د مسلمانانو چې نه کوي بار دی وشته د پلارې په څه نشته وای مور زما ډمه او بغډا کې اول نمبر راغلی ته وای لاری نشته اوسه غوړې خپل نه شي پېښ کړ الله اکبر علیه و ما علی الله دا اور خلو باندې بل چې دا کوم چې رمل تور او تکړه دي زاري مجرم ته څوک مجرم نه وي بے ګنا هغه مسلمان دا لوی شهادت الله سلور ګوان هغه بدت څه ګوایي کوي چې دا راځي کما معمولی شک وګرځي حاضر حضور پر شبہات باندې شي نړیږي حاضر کی الله دی غړې تا په باندې خبر نه یو کس لپاره مونږ چاته ویل نه وکیل وسم شته دي اخبارات ګرال دوه پوډر یو غاړې دوه دادا ته موږ نه وایو بسم الله الرحمن الرحیم سورج باد منګم لاړو امرګری ملاقات نه داوی وارث راغلی د سری وینا نه ضمانت کو په درې مرز څنګه ضمانت کو نو لوي کیسه خبره ته راغلی له سوال یې وګورې د تخمار کې سوال وګورې څنګه وکیل لګیاو د پوسې ته نه کول یې شو شو ودا د خلوی چې دا د کې نه استي دلم بیګاتونه پېښو او دا بل نه مو کړی دا بل نه مو کړی یقینو که په بل ورځ اخبار کې راغلی چې کسان نیولې شوي وو تفشیش چې وشو هغه بې ګناه ثابت شو هغه موږ کړم په ګناهګار په دغه وخت کې موږ ډزې کړې غلاړو تفتی باب د تعبیر په وسیع دی نو بیا د دې دروغو باب ګزارت نشته الله نو که شرې ګواهي وکړه دې نیکانو فانسی کوهننا نقصات ایدیو لرا خلقو یود پا کورونو کسمانا و ادایات منسوخ تک دکا حد دے ورلہ کانا زنا کسی دے حد ندے سور نور کی نرازی حد دے گا نوز بسی چل کر زور سره اقرار صحیح نه دی کتاب الخراج د امام ابو یوسف رحم الله او فاضل کرپی اسوی د کوتګونی شوی ته اقرار نو په واشن دا اقرار شران او د دې خلق په قانون کې موثبر نه دی اسی را خلق وای ته کین الله اکبر د ملک وارین اغا زړه فلسفه دی یزدجیر اغا هم پا دی ناکام آوا چی جنگ جوڑی گی دا خزی و دا مال نرازی دا طول شریک یو خزوی لکه اشتراکیت طول و سر درکی دارنگا مدخل کی دکر که اثارم پا دی بانی دی بیگیری علک مخت قتل حران دلوی گناه دی صوفیان سوری وی بیگیری سڑی مختا قتل د دغه سړي شهادت شران معتبر نه دی بیا ترې گواه پیش کیږي نه شي نو پیر شه وګوره بیګری الکی وې خوالی ده ستاسو خبر وای نوجوان شهادت را وړاندې کړي چې دنیا په بل وړه نوجوان شهادت بخارا هر کوڅه او کلی کې مدرسه ولی تباشو بادشاہ پوری در ٹھولو کارو زانتی حلکان سر تباشو عمل ختم شو قوم دلود پسو آنی تباو ابو حدیثیر وی چه اویا چه نکی چه امانت کشی باکری اوزوانی دا ما تسری خود یو بیگیری حلق امانت دانش منظور دا دون اگر نقصانی دی غیر مقلدین دل تاوی واللتانی آتیانی که انشاءاللہ بیم بی دووی چید آیات منسوخ دی حد پا میراس دغبانی آیات بار چید جنا خوصر حد دی نساتی بیسنگا نمونگو ایسا بکی آسیم غریب و بدنام را نو حد چی ورکی دو خلق بجمع کی گی سور نور روارو جی وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حاضر دشي أفكار دشي حاضر دشي وسزاد دويكين يودل دمؤمناننا الزانية والزاني بدكار سڑي أو خضا خضا و سڑي دوانا كوتكوه هاريو دبين سندوري آن که خاوندو علی نبیائی سنگسار که بکانو ملک واغ آیات من مخی ذکر کرده الشیخ و الشیخت الفاظ منصوب حکم یا او احادیث متواتره قریبا نسابیت تی و رجع لکه ده معایز و دغامیدی واقعی من مخی ذکر کرده زین تا قرالا نو ادل تا فحد ده او دیزی که وچه حوالات کور کی وساطا نمنگو آئیو خلق چرا جمع کیگی نو وقت بلگی کنه گروند ده جوباسی و خلق دیران قاضی و فیصله کئی کنه کیس باوری کنه گوایانی کیس دا چه بندیگی منی سو رجی بطیری نو دا ببار که جبل سڑه و سربتکاری کئی آسوی ماغا بیزت شوی دا بسمانه جورمی کڑه دی او چه بکور پامن که ساتا حوالاتی پامن سو خود دا چه دانگریز حوالاتی نی دید کنی چه دا فرلن و سران آغا کیگی چه آغا تکن جو تو پڑو کیم نکی قیدونو کدا شہلا اللہ نو آیات منصوب ندے او ساتھ ویزس را مسلمان وگرائی کبیرہ خودی را دین ندے او دیتی اس بیزتی کے او ساتھ ایدیو لرا خلبویوت بکورنو کی ناکور در حوالات تے تردی لیتوفا ہن الموت چوالی دلر مرگ مرشی یاو گرزی دلر اللہ او گرزی اللہ لہننا دیولر سبیلا سا حکم ناغا حکم پا سورت نور کی دی یا بری شی یا بسابت شی آیات محکم دیو دار و آوک سڑی یا تیانیا چرادلو کی دی بدکار تا من کم استاسونا یعنی دا سڑونا نوار کئی بدترین تکلیف دیوتا بدترین تکلیف فین تابانو کچری توبای اوی سرا پخوا دنی ولونا مخی دنی ولونا واصلا وامری دروس کو چی بیا بنی کو نمخوار اوی دی دوارونا سمانا صدا و تمور کو یقین اندی اللہ توبا قبل انکی و محروبانا زکا محدثین وی بیگیری علک بخت قتل حرام دی او اویاو زنانو بانی تی بات دا فسند په نسبت د یو بیګری سوفیان دا خبر کې سوری رحم الله کامین اوګر سورې شمزه په سره جرکو پیغلو الله اکبر لئن اؤتمن بسبعین حضرا احب الی من ان اؤتمن بی امرو دلوی عالم خبر الله دغه قومونه باندې کانی را لګلی. لوط علیہ السلام قوم ته بخارا پرې تباه شو. ابن بطوطه رحله کې لیکي د لاهوریانو دا خوی دی، د کوارټ والو دا خوی دی، د پلانی دار دی، د پلانی دار دی، دا کارونه خري دا حرام کوونه دي. هندوستان دار پلانی هر ملک دا غي خواص نه کوي. لاهور کې دغه بېمانی د ټول ملکونو شي وره کوټ شو. اندار چې اسلام او شی اسلام سره نویس و نه وي ټول باندې امان. اوس کو په تمام ملکونو کې قاهرې کانفرنسو بینظیر هم وزیر اعظم هغه تلی وه، هغې دستخطې شوي چې بچي کمول نو اجازت ورکول چې خلک سړي د سړو نه فایده لري. العیاذ بالله ثم العیاذ بالله. د کبل چا دستخط کول نو دله څه زور وچې نه دستخط کوم دته بېڅه تاده سړه داسې بدترین. نو غیر مقلدین وایي چې امام ابو حنیفه وایي دوی له حد نشته دی، څه معنی کور ته یې ولېږي چې ښه کار یې کړی دی. امام ابو حنیفه څه وایي؟ عبداللہ ابن عباس ہوئی مڑے گی فقتل الخائل والمفعول. اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی دا دیوال دلانے کی نا ویسے زی ویسے زی دا دون بتر دے حدیث کے راضی چی فور بانی سیزل اللہ من اکڑی دی چیزشی ما لڑم نشی سیدره ولی پور بانی زس دا ورکوم نو اللہ وی ما سر بدی که مشرکی نو دی کسان ببارکی دور سزا بازی وی دیوال پی وزی بازی سوی یعنی ورکی بدترین سزا ورکو چی ورست و خلق تین عبرت واری در امام با حنیفه کلو ویدی چی دیل سزا نو اغاوی ورکی داسی بدترین سزا چی خلق تین عبرت واری ولی بدی که اقوال مختلف تی. امام ابو حنیفه دانشمند دی، ناغو داسې تعذیر ورکې والله چې دنیا ته نه عبرت والي دا خو نه کوي چې ژوندی پرېږدي نو هر څنګه نه مني. مثال د هغې بل امام ابو حنیفه نهایت دانشمند کو بل مثال یې وګورئ. حدیث کې راځي یو صحابي را روان دی، ابل ورته وایي چېرته دی؟ وایي ما نه اشاره وکړه. د پیغمبر په حکم کې تاخير راځي، پلاني شړی خپل مور اغشتي ده، ما ته وی چې سرته نه وو ضروره سي که سرته نه وو اور باندې پوښ سزا یې څه کې نشته ده. دغه شي بدتره سزا ورکړي ژوندې مفرې ده نه په خپل مختلف دین امام ابو حنیفه په ټولو کې څه کې تدبیق یې مو تعذير دا جوړ کړي چې بدتري خلک ته نه عبرت وره دا نه چې سزا یې نشته ده. هغه انکار کله کړی ده؟ کله وی امام ابو حنیفه رحم الله انکار کړی دی صلات استسقاء کی موز نشته دی تش دعا ده. اثار یې د دې کتلی امام ابو حنیفه مسله کې پوره نقل کړی نه دی. هغه وی چې صلات استسقاء تش په دعا استغفار کې بند نه دی، صدقه وکا، دعا استغفار وکا، مون نوبت او مونږ مو خبره باندې پوه شو. حدیثو کې د دریوانو سبوستو امام حنیفه وایي چې دا صحیح حدیث او مذهبي کړه نموزه په صحیح حدیث سره نو دي کیږي په چې چرته الزامي نو راته بي وي یقینا الله دې توبه قبل اون کې به ربانا یقینا توبه عظیمه ده الله دا شیخ ومانه کولا یعنی قبل اول د توبې په ذمه ده الله دي د فاردا کسانو چې کی بد بے جہالت پناہ کوئی ثم یتوبون من قریب او بیا توبہ باسی در نو دغا خلق یتوب اللہ نو بے حربان کی گئے اللہ پا دیبانی توبہ قبل اید دوئی سورة الانعام لگ روڑ ہوئی سلور پندوسم نمبر آیات بونو سکتا من عمل منکم انہو من عمل من سوءا بجہالت ثم تاب من بعده و اصلحا فانہو غفور رحیم. سورة النحل یوصل نرلسر آیات اسرہ ورنس سورة النحل يوصل سؤال نصم آيات نلسم آيات ایک سو انیس ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم وانا کوئی کړي نو بیا توبه واسي فضل دینا واصلحوا یقینا راستا فضل دینا بخور کې مهربان دي وليست التوبه او نشتري توبه د پاره دا کسانو چې کوي بد تر دې چې حاضر شي او تند دې ته مرګ یيني حاضر شي نخي د مرګ نو دې بیا وای اني توبت الان یقینا د چې توبه وباسم اوس او نشتره قبر ولتو بیدال کسان چمرشی پدا شیار کی جوی دیو کفار منکر مرگ پوری کرتی دی نداو کسان هم تیار کردیو دا پرازاب درناک اس داو لگوی فلن یقبل منگل توی دیو دنا حدیث دا ابن ماجا کی راجی دا بیداتی توبه نقبلی لن تقبل او لن دسر پار استیمالی اغام السلام مخی ذکر کردی وصولو نمنګل ته ویلی شي سرکشي ډيري معنی کړي شیخ معنی کړي چې دې وی پر حالات د کفر پر حالات د بدعاتو توبه نه قبلې یا دې مرشو پر ایمانی نو توبه نه قبلې حدیث کې راځي لقینو موتاکو سمانا مړی ته تلقین ورته خلکو د مرګ نور څه تلقین شو سنا قریب المرګ ته تلقین ورته سمانا هغه مخ کې وای لا اله الا الله دا نه چرته وي تو وای سخت وی هغه ویني مې نن ورځ سخت لګره نن اتي وای او سوره سورۃ الیونس یو پندو سره یا یو رسول صفاران اثم اذا ما وقع آمنتم به الان کلچه عذاب راگه نوز بیچه توبه نوز شرط قبلی حدیث کی رازی ده تکلیف راتلو نمخ که ده اللہ ندو آگانی که وچو یعنی گیر شی بیا چگه بیا خونه کیگی کنه دارن لا سورۃ الصاد درم سورۃ الصاد درم کم احلق نسوم رمی الاکڑی مخی دوی نرفی رونا فنا دو چغی والی و نو پدا وقتی سا بچ کی در دارن لا سور مومین پیزا تیایم فلم یکو ینفعهم ایمانهم ننو چی فائدہ ورکڑے دیوتا ایمان راوڑو لدی کل چوری دلو دیو عذاب دمنگا آٹھین کیو بیا فائدہ ورکنو ورکی دارنگلہ سورة الیونس 90 نمبر آیات 90 نمبر دس کم سر تکراون حالات ذکر کئی قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين سختې پټېم کې کلاونم چغيوالي هغه چغيواله فائدہ نه وره مخینه نو نشتره توبه قبل ول والله باندې دا کسانو چې خیبر د دې چې حاضر شي نه قریب راشي او تند دې ته الموت نه خیر مرګ او دې به وایي یقینا عبد الرحمن څخه وایي فتح القدیر کې چې تلقین قریب مرګ کوي نه خبر کې تلقین خاورې دن کې ورځي اوس خبرې او تاسو د رسول منتر غوند کې وای دا ځړ مولیا هغه ټول ممنو او دا هغه کسار لرا یبوتون چمړشي پداشار کې جیوی دی کفار کافر دا بد صفاتونو والا تیار کړې مونږ دیو د بار آزاد دناک اوس اتم قانون ذکر کړي ایبانوالو ندی روا تاسی لرام ان ترسو النساء چه خضا مراز کیو سی دا چه ترسو النساء مراز کیو لئی خضی کرہن پزور مرازیانو تا خطاب یا عام خطاب دے ارچا تا یا خاون تا خطاب دے چه میراث د پاره خزه کې او بل کې دا زما میراث دې زبې کومبل وینې دا شي کوي او دا زما ضرور خزه ده زما پوند نه زړه سره پلان چې ضرور دې ژوندې اورندار دې شي ورم مړ شو سره پر دې خزه چې زوی دې ژوندې نو یې ګور دې چې زوی دې مړ شو پر دې نو اوس کا په خپل خوا کوي بالغ ده او دا کور کې پاتې کیږي ډیره خزه کنه بل دې کوي خو نزور خو به نشي کولی بالغ یا اولیاء د بړي د خاوند رشتہ دارونو په ژوند وګڼل یا میراثيان لار وروري وي دا زبا لور خور د زبې اوس په خپل لاس ورسو خبر باندې پوښ نو قران دا سې لفظ ذکر کوي ټول ته شامل او ما منه کوي دې خذلان لتذهبو چی یو سی تاسی بازی آغا ما چی ورکڑه دیو تا تاسی آغا چی تاسی ورکڑه دیو تا آن ما هر دی ورکڑه آسی دیسا ما لورکڑه نو خزونه نشی آرسته آن سسنا منخطی لیکن دا چی رات دلو کی دیو بخواهشتین پا بی آیا کار سرگن بد زبان دا جنگ جگڑی کئی یا وی چه بس مالا طلاق آگه تو نیم خوش آگه نو بیا محر و زنگ رسی که مطالبه ده خزی ده طرف نی یا ده خزی ده وارثو نی نو بیا محر نرسی او که نا سڑه بریدی نو بیا اولا محر بولتی دا محر او جوان تیر که دیو سرا بالمعروف موافق ده دین مرزا مظہر جان جانان شہید رحم اللہ قاضی ثناء اللہ دلیل علماء استاد نے تفسیر مظہری والا خزہ ایڈیر بد زبان و تقدیر کی اترا غلی ہو چکلہ بے جنگ شو نو دے بے ہوالو بدو زور ورم او دے ایڈیر لوی پیرو او دے ایڈیر لوی عالم انو حق پرس سڑن علماء ورطوئے کم بی شاگردانو چې دا پرېګې د دې مصیبت نه ځان تر نورې خزي لګې د خلکې د لیدل کې اسې د لوی خلکو لوی خبرې هغه ورته دا مطلب نه دی زه به په خپل څنګه یم او اذا المسلمین حرام ده تکلیف ورکول مسلمانانو ته حرام یو دا کدا سو کوان دی نو دا به ګناه کېد ته به تکلیف نو مسلمان ته تکلیف ورکول دا ناروا یو بل کسو کې والی هغه هم د پښې ټکې خدای چې ما ټکې چې بل کوم تکلیف نه خلاص شي زه دا هم مخې ته اندې پاد عجیب خبره نه وکړ دا چار بنا د زور وره هم الله اکبر د لوی نواب نورو کې د پاسه باندې شوري کې ته به خبره کولې شي وعليكم بذات الدين نن سبا خلق بدی فخر کوي دا شی لوی شوري سره مرسته شوې ده نو سي ټول ګورم او ته ادب ته تاجي دنه او دې ټول ګورم دي راوي ده د خرکاران د خرګل پته یې نه لته مو یې هرڅه جي کوي او چې دیندار یې پرده خو وي کنه یو خپلنه مې دل درکړي د جدا غري ده او یو خپلنه دې ما تر کړي جدا غم ده خبرې نور څه کوي هر یو له دې ورکی او بلاس ورکی دا خبره یعنی دون حدوشی شڑے پی دوشکی گی قدر شڑے راجی و سر خبری که لاس ورکی دوشکی گی بگنن نو فرد فرد دا مانا چا سر چی نکاہ کی گی دا غین فرد فرد فرلن لون پکار دی شڑی لرن دا بیمانی دی نکی ولی سور نور کی نوی نظر دیکھتا دی حکم دی شران یودنین علیهن من جرابی بهن خطری کی بزان بانی بڑون یو سادن فرد این دی سنگ جی فرد دی موس فرض دی دا چه پرده شرعیم فرض کئی دی مفتی رشید احمد رحمه اللہ زامن برحال بے موس را ملاقات کوئی ہوکی یو بل زنانو لیدل دا حرام دی نشی کوری ملاقات حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی لیور تپوس سنو چو اغوی الحمد الموت دا خو مرد دی پرده دی تینا د سړی رو دین د خځې سره پر دې شړو پټوان په کور کې کینی دامه ده لاله جی د ځان دی دا کلاس ویلو الله دې ورکړي نو پر دې سړی څور په سره ګوري مړې دې مړې جنازې له زنانې دې مړې مخته قتل حرام دې پر دې زنان د چا چې نکاح سره کی نو دا وسل لټس ورکی ورکړه دې وځه مال لاله کې ورنور پلانې وسونه غټې غټې سره نو تاسو سره یو مصیبت کو نه ته په دین پوښه قرآن ته کینې سره بدا پرده کې الله اکبر وین کاری ته موهن نا کچری بدو لګی تاسو د دوی نه یا د زنانه ظاهرن بدی پاسانو کې دیشی یا قریب چې بد غنې تاسو یو شه او ګرځولی الله پای کې فائدہ ډیرم زنانه تور ده بدمور ده الله تنه بچی ورکی نیکان زنانه بد زبان ده بچی تنه الله نیکوی ورکی عالمان نیکان ورکی فائدہ ډیر ده هله خو ظاهر ته وو سرمن سپینه ده شادوګی ده د شیطانای ګوډه شادو ته ګوره د دیو جن په کها ذکر کوي ولنه عالی نیوسل ورته ګوره نو وای چې مور خپل لري ګورین دا ډیره ځکه هغه زه هندي تجربه کار دي او دغه وڅو تا کالج یونیورسيټي کې آیو زه کې اورځو ګوري یا په موبایل سره خبرو کې حرام ته نه ډل نه چو کې سواله وا په علم لته ور کوي ودل کوم یو کس ما سره هیڅ شي شلو کوم نه مې شي شلو دا خزه چې کوله مور خپل سره سلام وینا وې ما ته وای چې مور خپل سره کته په خیر را لکی را کینو مزه د نظم نه مې خو کې د یارانې هم د قخ ځای دا څنګه ده او د دین په هغه خزر چې د خاص د رسول خدمت کوي الله اکبر قران سترګې د شړې داسې کوله وای او کچری اراده کوي تاسو استبدال او جن بدلول دی یوې خزي وزید بلی خزی سمانه یو پریک دی بلی خزا کی بدلو دانه چی ویت دما دا خزوال استا بزوال دا مانا نا دا اونی آئی دی بلی خزو بلی دینی دا او اس خو کلبونو کیم دا کئی چابیانی تا بانی خسن یا چی چی دا شا خزا موتر و خطل و جبوزی بل شوارز مبیا خزی تر روی کم چی دا اگر خلق دی دا کرم دا دیر لوی تحجیب دی دا حیوانات تی اولائی که کل انام بل هم اول دلیدون این لیدل خیل واتیتم اور کڑی تاسو احداؤنا یو ددیتا خینتارن دیر مال خینتاروی خزانی تا نو ما علی دا دی نشیعن منو دا دی باہر نشیعن سشی یا او زمیر راجی کی زرارو تا کل زمیر دا مذکر سی وانس نو ما علی دا دی خزونا شیعن حسی و شیر دی مالنا من هو راجی دی مال تا ما علی دی مہر نا دی مال دا مہر پا بارکی عمر رضی اللہ تعالیٰ نوی چه محلون دیر مرکو یو فرلن پاسی دا پی اللہ قرآن کی چویلی چه خینتار وی خزانی تا کدیر مال دیور کری عمر رضی اللہ تعالیٰ نوی الحمدللہ خزیم دا عمر نخب قرآن کوئی گی دا سی دا صحابہ و تاریخ مو وی خالون دی نوی خالون پی جنی زنانا ورطوی قرآن پا مونگلوست رکم دیگه ده خالون نمان را بجه ورطوی کشتر دیکنه وما اتاکم الرسول فخذو وما نحاکم انه فانده نو دا پا حدیث کرا غری دیگه دارن لفرلن پا دیزه بانی دا سی وی کنه دا جاز مونده کنه سعیب نحبان پاگی که دا من را بجه دا نشی پا بجه صفا نکیزه لیکی حدیث که دا غرا بجه خلاصه دارن لحافظان چه حفظ کئی دادا چل کئی یا معشومان چه تلاوت کئی دا دکی ویدا سی صحیح ابن حبان کی ذکر کئی چه دا دا یهود و دا علماء صفت دی کنو اس چر تو گوری پنیٹ بانی دا یهود و علماء چه ناسی اسنگ چل کئی غٹ اٹو پئی دادا چل کئی دیم دلو چه اڈن می کئی اس کا غیر اختیاری لیونتو رہی نو خیر دی خدا سی وردگوی چه زان بزور دیر کارونه منکو د ډیرو قومونو په منګي پراته دي څه وږي زمنګ ریواج اور څه هم د هندوانو دي هم د مجوسو دي ناوې نه مخکې څه دي اور وګرځو لاټه نه یو صدا د مجوسیانو رسو الګ ورته وی کی کې نه دغه څه غټ پټ الګ ورانړي پیدا نه د پیسیار کې نه د دې ځوې چې د الګ کې وخه ورته مو ورکوه کنا وخی وخی بشی سفیا کی پیمتا ہوئی زربای تک تور شی تور لوخی پیموی زی ناوی چی خلاف سنت را غلی دا ناوی قسم میری که دا پاکی ران بکتو کی کین اگو مخی نورانی خلاف سنت وادر او گوران اندوان گورن کی بوزی ندیو سکی گورن کی زی کنی زی دارن پتوان و باس شی یهود و دا نسوارا و دا وکار دا دیوی کئی کنی کئی دا مڑی ماخامی و سلویختی وغیرہ دا دی ہندوانو من و سمرتی وید تیار لسم باب کی ذکر کردی فاغوی دا کئی چی پدا ورزو بانی دا مڑو سارو لم خوراک ورکی چی دیر سواب نوشی نمو کو پندان نشو راوڑی نمو ایزا جمع بوکو تلین بوکو کال بو او سالگیرہ دا دی یهود و رسل جو سی کئی کنی دی تصویرو را لوی لوی پچوکنو کی لگوز دا دا کمنستو دا حیان و رسل دی او دارن لا دا مشرکین و سابعین و رسن دی کئی کنکی نو گو را رواج پلو گو سڑی لگو تا واشی ناغوی دا پختو ملک دی سڑی چی دا خزی نکمی نو آغس سڑی خد آشی نزب ناشو حالان که سڑی لگو تی ناروائی دا شپینو گو تا اغیسیو علت ذکر کئی چا جمع په بغیر د مہر نه کاغذ نه قبلولو خط به نه قبلولو لاړ خلاص یا کډیر ضرورت یې بنا نمنګ وې ځا سپینو کوته واچو بابا دې مردان نزو څنګه کې کې نه استم ټول علاقه ته شي بدات هم څنګه کې هم سوق نه تر شي دې مجبوری بنا وې دې پکې نه است اوسه علاقه الحمدلله ټول توحید توحید دې الحمدلله مولیانو یو په کچرو کې ادلال مولانو دلال او کوم د کلی ملکو نو هغه دوی مرګره زه یوازې ګټ نه ختم دا ټول وکړي چې کینه استو نو مولیان دوه پته وشي دې پر مونږ ته سکولا شي علاج یې راشي په دې باندې مخکې شو نو راشي اسی مولای راتر وړاندې دی کو ادلال هغه څه شي ماته دغه ملک ناس او دا خیال دی دا به ملک نه یریږي لکه څنګه چې مونږ یریږو نمای گنجے بسردار نه لري نه پچاکار دي کوم شي خبره باندې مې دا شي نشته ما ته وی شي بجلیګر مولي شي ویلې دي رحم الله الله دی وسه هغه حق خبره کړې کدري مل قانون فتاوا عالمگیری او کفایت المفتی شي نو بالکل د عمل په فهم نه مې دا پته نه مای نستا ملک ورنه نه مای دته بیسنه یا ملک ما ته توجه کړ هغه ته ویلې دی و جواب ورکړي او ملک لاس کې درې ګوتې وي تر دوه ګوتې وي دسرو چې تفاصیل ولیکړې وسته ما په هغه ته جوړ کړو چې نن یې ورځ ده چې ټول څور دي نو بس نما ورته عالمګری لیکلې دي چې درې ورځې د مړي په کور کې خیرات نه روا دي مولا ته په بجنګو نه کې ماسه او ټول خلکو ضرورت یې خوري عالمګری ته معنی کفایت المفتی لیکلې دي چې مړی د دفن نمخ کې بلاس او چتول باندې دعا نشته چې دفن شو دا غینه بعد یو پیره یو سړی وو کې دوباره درې ورځې دی نه دي د مړی د کور روټې درې ورځې نه بعد وړې شي مخ کې نشي وړې حرام نه جمعې نشته به نه دا فاده نکلي اما یې دا کتابونه یو بل خبره نه نکلي خبرې ډېرې اوږدې شوې ما یې دا کتابونه دام لیکلي چې یو شی نه راواده ملک غصه شو ماته نماز پرې ما خبره وه دا مولیان تا ته وایي چې ته ښځه یې او زه درته وایم چې ته سړی یې نو ته بیا ما سره جنګ کوې کوم وخت مدې ما ته ښځه وایي مې زه درته وایم میدان مولا دې د پخپل انګوتا چولې تا ته دې سوي چې د سرو ګوتا جایز دو کنه بیا ما پیغمبر وایي چې نارواده تمام کتابونه لیکي چې نارواده دا د ښځو سره ځان شان کوي دا لعنتی دی نو څه لعنتی مایدا مولا د دوی شیزان لا نتیم دې دین لا نتی شي وزغلی شو کو مولا ته چې سووایا مار شو ته لاله وګا په نما ته لار کې زګاډی نه تر کو شوم تانګې نه او دیو بلاره په بد حال ده انت زما یو شاګرد شهزاده نومې دي ما ته وسی چې اندې راشل په بد په دې ما دې سو فن دې کړې ما ملک مې دا کو دا غلو دی په پته په کولې ما دا څه پیښو نو اصل خبره ده ټول هغه د جاهلیت رسمونه دي ثبوت نشته شاره نه په چوکونو کې لیکل پوسټر باندې پلانې شهید رحم الله او نه اسماء الحسنا چرته جوړندور په چوکونو کې دغه ټول د ځان نه دي د جاهلیت ټول طریقې دي تصویر تعظیم دوانه د شرک جړ او بنیاد دي الله اکبر د صحابه دا شیلم د زنانو خورلنو دا شیلم الحمدلله هم المؤمنین د علم متعلق ماته سمخ کی ویلی وکړه یو صحابي وای چې په اور کم شی بوخ یو دا سړی او خوري نو د سماتی نه حدیث کې راځي نبی علی السلام سړه وو خبیا دوباره وړل الله شي وی دل او د شین نه کړی نماز شو دس دوم بل مؤمنین وای بچی چې دا وګ ګرمي پور باندې او مون پر یخ نه کی په دس کو نو بیا په دس کی دا شی له مت الله ورکړم هم بل وای دا رنگ له حدیث کې راځي چې خپل حاضرین باندې لاس ولګول او د شی مات شو هم بل مؤمنین وای بچی مون چې استنجا کو ځان باندې لاس لګول څنګه دس کی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وای چې په مړی باندې څوک جاړي نو مړی ته سزا ملوي نو ام المؤمنین ته شاویل هغه ابن عمر دروژن سره نه دی رښتینه دی خو د پیغمبر په خبره نه دی پوه شو قرآن وای ولا تزرو حاضرتم وزر اخرى د یو په ګناه بل نه نیول کیږي نو جاړي دی په بل سره او آزاد مړی ته دا معنی ده مطلب د پیغمبر د قول دا دی چې دا خلک په جاړي او په دغه وخت کې ورته سزا ملي دا جړه او لفیده نه وته دا شی له مو د صحابه او د زنانو دې پرلن پرلن له هم دا پکار دي چې علم حاصل کی فلا تاخذوا منه شيئا آیا آلی تاسی دلرا بختانا فبرنامی او پا گنا سرگندا اوس دی بی طلاق دی ورکلو چی خنه دا برنامی دی بیمو ترلا مالم تیرا دی گنا دا سر او سرنگی آلی تینا دا مال او یقینا رسیدری و بازی ستاسینا بازو تا فواقستی دا ستاسینا دی زنانو میثاقا وعدا غریزا مضبوطا نکالو دو اوس ژوند دې در سره تیر کړی دی افزا رسیدلی دی باید یو بل سره مخ کړی دی شرغاتی مخ کړی اوسې شرمې هرڅه ته نالي نه نه هم حکم د پلار من کوه ما اخلا تا دی باندې وتلې بیزتی د پلار مکوام او نکام کوه دا چا سره چې نکاح کړی پلارانو ستاسو من النساء اذا خذونا مرا مور وانه الا مگر ما قصر اوچه په خوا کوم تیر شوی دي په حالات د کفر کې په خوانو دینونو کې یقینا دا نکاح د پلار خزي سره دا دې فاحشتن ډیر به حیا کار و مقتن او ډیر د غصه الله تام و ساء سبیل او ډیر بدلار تاکید دی الله بیزتی وکاو دتا سورۃ بنی اسرائیل دو دیرش سمایات حضور مسلم دفار از دفل آزار ولا تقربوا الزنا من ذكر الزنا انه كان فاحشا يقينا ذا دير بهايا ذا بهايا كار دي بهايا كار وساء سبيلا او بدل اردا سورة الانعام كيوم ذکر کئی ولا تقربوا يوصل يو پندوسم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن امانی دیکھے گئے پلیس کارونو تاک کارای دینو کپٹ کارا شرکیو کپٹ ہر قسم پلیس کار دان لوی ولا تقتلو اولادکم من املاق دولے گی دو جن بچے ہو لگو نحنو نرزقکم و ایاہم تاسی تم نزقکم دیو تم ورکوم اوسوی منصوبہ بندیو کا نس بندیو کا سب حکم ذکر حرمت علیکم دادا زنان دبانی مندی سوار لس محرمات ذکر کئی حرام شویدی پتا سبانی امہاتکم حرام شویدی پتا سبانی پنکا آغسل میان دیکھ پلی یعنی نکاہ دی میان دوسر سیوا دا مجوس ہونا بل پہیس یو دن کی دا جائے گی آتش پرس مجوس آگی بھی عرص جائے گی دارن لاخر کا ریشمیاں گلگت پا طرف چینا داغا خانیانو آگو وی در اکھم معمولی کپڑا واچے و مور سرم داغا کار کرش اللہ یاد باللہ اللہ یاد باللہ سمع دستر آگا خان داغا چین داغی لار ویلی چې دو کروڑ خلک زما عبادت دي په دنیا کې زه دونه لږه فرانس کې په غلط دیو نوالی و پیسی تینا رسی بی اخباراتو کرالی دا جیبا خودی دی جو خلط تینا پیسی ماری و خلطو یم ہوئی تشر بیدلی سر تغلب بی مسلسی و پیسی تینا رسی و بناتو کم او لونستا چی لور دواری حرام رد و اخواتو کم او پیان دستا چی آدم علیہ السلام دین کی عارضیو لکر حابیل و قطابی وعماتكم او تروريان استاسي وخالاتكم او ماسيغان استاسي دا حرامي عما دبلار خور خالا دمور خور او لون دا حرور وريري دباني حرامي دي او لون دا خور ورزي دباني حرامي دي او ميان استاسي آغام جی شعودہ ایدر لدر کڑی رضائی مو او فیان دستا سی میدر رضاعتی چتی کی یوزیش شویوین شعودہ ایدر یوزیش کری او میان دیدر خضوستا سی یعنی فاقی دباری حرارا و ربائبو کم اللہ تی او پرکتہ استا سی آغام فی حجورکم چی پا پالن استا سی کی پا غیق استا سی یعنی پالن کی دا خیر اتفاقی دی دا پار دا رحم احترازی ندی چه پالن اگی والا دربانی حرام را چه بل زیکی نبی آغسته شی نانا هر زیکی چه خضر واغست دا غصر لور راغلی وی او کنی راغلی خو پتا حرام را چه کل دسر خلوت صحیح آ نکا تڑلو سر لور نشی آغسته دگا خلوت صحیحا او دارن لحبیس داری او دلول سر نکاح کولو سر بیا مور نشیرش دون لوی خبر دست رانه استاسی رن آغا دخل کن بیهن نا چی یوزشوی تاسی دیو سر کچرینه یوزشوی دیو سر منشتر گرا پا تاسی بانی و حلائلو ابنائکم ان بستری خلوت صحیحا نئی شوی نبی آیا دستیش او کدا شوی نبی آنش کا بستی حلیلہ خزیتا ہوئی بانا انگوریانی او حرابی دی پتا سی بانی حرام شوی دی انگوریانی انی خزیتا زامن استا سی انگوریانی حلیلہ خزیتا ہوئی خاون لجائز دتا لحرام آغا زامن من اسلابکم چې د تاسو نه پیدا دي خپل ځان اسی د خپلې نه وان تجمعو کارتلن کې کسان لګیدري او کاسي دا کړه ودا څنګه ورته نا په بل داو تر کوټې نه دی ما د مار کې سن راځي او ولي ولا سر درد ولري ځکه قرآن وایي من اسلابکم او دا چې جمع کوي تاسو په نکاح کې دوه خویان دي په یو وخت کې ها یو مرشي عزت تیر شي نبی خپل راځي شي یا طلاق ورکړې شي عزت تیر شي بل دیوا ناروا الا با قصل مگر هغه چې په خوانو دینونو کې وو یا جاهلیت دور کې کړی دی اوس یې یقینا دی الله بخون کې مهربانان